Middernacht, maandag 27 augustus. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het zogenoemde premiersdebat van RTL ging het er de afgelopen avond af en toe fel aan toe. Onder leiding van Frits Wester discussieerden VVD-leider Rutte, SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders en PvdA-lijsttrekker Samson met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Zo verweten ze elkaar dat ze de zorgkosten voor gewone mensen laten oplopen. Rutte denkt dat Roemer mensen gevangen houdt in een hoge uitkering. En Roemer verweet Rutte dat hij werkende armen creëert. Maar veel verrassingen bracht het debat niet. Kijkers konden op een website van RTL de winnaar aanwijzen. En daarbij koos 51% voor Samson, 34% voor Rutte, 9% voor Wilders en 6% voor Roemer. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn besmeurd. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullebaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend. De Oostenrijkse bondskanselier Faymann vindt dat Griekenland meer tijd moet krijgen om zijn schulden af te betalen. Hij stelt als voorwaarde dat de Grieken zich houden aan de Europese afspraken over hervormingen en bezuinigingen. De Oostenrijkse kanselier is de eerste Europese leider die reageert op het verzoek van de Grieken om de terugbetalingen over een langere tijd uit te smeren. Het Amerikaanse leger heeft in Pakistan een extremistische leider gedood, Badruddin Haqqani. De leider wordt met zijn netwerk verantwoordelijk gehouden voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De Taliban, die met het Haqqani-netwerk samenwerken, ontkennen dat hij dood is. Het weer, nevelig en plaatselijk mist met minimaal rond 10 graden. De komende dag overwegend droog, verder periode met zon en weinig wind bij een middagtemperatuur rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Pond. Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben de kutkabouter. Ja, ja, mensen. De eik is geveld, de grote man is gevallen. De roos, de enige echte roos, is ziek. Dus jullie moeten dat vanavond doen met mij, de kabouter. Ja, beeld sorry. Bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is zoals altijd 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is leuk hoor. 2,7% begrotingstekort. Tekort. Maar zetten we gewoon eens lekker op nul. Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet natuurlijk. En dat is genetisch bepaald. Dus win je 7 keer de Tour de France op je sloffen? Ga je bij iedere beschuldiging van doopgebruik gillen dat je het allemaal op appelsap doet? Maar lever je nu toch maar al je titels in omdat je zogenaamd geen zin meer hebt om tegen de beschuldiging te gaan? Zoals wielrenner Lance Epo Armstrong. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Zo is het, jammer. En laten we eens kijken wie er deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Zo. Of Johan. Nou, laten we maar eens beginnen met Halbe Zijlstra. Dus ik doe ook echt een dringend beroep op de Kamer om die duidelijkheid te geven. Of u regelt het, of u zorgt ervoor dat die duidelijkheid er wel komt. Want dit kan echt niet. Nee, dat kan inderdaad echt niet. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra, die natuurlijk helemaal niks goed kan doen in de ogen van links. En de studenten, die moesten langs die boete verdedigen. Die waren ineens iedereen achter tegen is. Plotseling, zelfs de VVD en zelfs het CDA. Iedereen is er ineens tegen. Maar goed, na 3 dagen debatteren wist hij nog steeds niet wat er dan moest gebeuren. Dus wel zeker, maar geen oplossing. Wij zeggen, Halbe heeft gewoon gelijk. Hup, Halbe, Halbe is een Jan. Lijkt me duidelijk, Aleid Wolse. En er zijn, dat is op verzoek van de bewoners. Want de bewoners zeggen, dat is natuurlijk ontzettend ingrijpend als je een tijdje uit je woning moet. Ja, de slechtste burgemeester van Nederland, zijn we het allemaal wel over eens, lijkt me. En hij doet niks aan al die tuig dat die homo's in me weg heeft gepest. Maar nu uiteindelijk, als hij toch echt niet anders kan en schuld bekend, trekt hij 5 ton uit zijn zak van belastingbetaler om die gasten, die nichten dan te beschermen. Het is natuurlijk een verschrikkelijke prutser en die gast moet gewoon optieven, toch? Nou, en Johan. Ik heb altijd dan het idee van, iemand kan toch niet zo slecht zijn. Het zal wel een vuile heksenjacht tegen die arme Aleid zijn. Elke keer hoor ik wat en denk, nee, het is echt een stuk op. Ja, het is echt een maloot. Kan ook gewoon. Lijkt me wel. Het is wel weer bewijs dat omhoog vallen is altijd mogelijk en dat is me goed ook. We gaan verder met Jan Kees de Jager. Voor ons allemaal, niet vanuit Europa, maar voor ons. en voor de toekomstige generaties om die boete te voorkomen. En dat is volgend jaar maximaal een tekort hebben van 3%. Ja, hoor je de warmte in mijn stem? Onze gehaktbal van financiën is en blijft de koning. Staat ze langzamerhand boven alle partijen. Deelt toch een dreunende SP uit. Oeh, dat land in de kloten gaat als ze het voor het zeggen krijgen. Maar hij krijgt toch via dankzij zijn beleid een klein beetje mazzel het begrotingstekort onder de 3%. Nou, het is een topper of een bottom, weet ik eigenlijk veel. Hij is zijn naam mee. Nou, ja, nee, in ieder geval is hij toch wel ons kleine dikke geweldenaar. Echt een ik zit ook lekker. Echt Jan, ze zeggen, maar wij zijn helemaal niet homofoob. Hup. Leon de Winter. En daar deed hij opmerkelijke uitspraken opnieuw over mij. Die ik zo verbijsterend vond. En zo pijnlijk en kwetsend. En eigenlijk ook ziek. Ja, volgens mij gaat het niet helemaal goed met Leon de Winter. Want hij schreef in een column in Elsevier dat Badr Hari een parel voor de samenleving is. En de in elkaar geslagen slachtoffers, die hebben er zelf om gevraagd. En het is wel een beetje dubbel. Want hij is bevriend, Leon, met de PR-manager van Badr. Dus ik denk dat hij zich voor een karretje laat spannen. Ik vind het een beetje treurig. Vind je het heel erg dat hij het onwaarschijnlijk onzin onderwerp vindt? Nou, ik moet sowieso even zeggen dat ik Badr natuurlijk een ontzettende aardige fan vind. Badr is een Niks topper. Verkeerd over Badr. Badr is een hartstikke aardige Badr, vind. Als je dit hoort, ik Badr, vind je een topper. Je. Nou, daar zitten we dan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Kijk, zo'n Badr Hari ding, dat kan toch alleen Roos kan het goed, hè? Je weet van het non-nieuws dan toch weer een soort van ding te maken waar je dan. Je doet je best en je denkt bij jezelf, hè? Over. Roos kan het dan toch voor de poorten van de hel zo'n item wegslepen. Jan, we missen je. Toch verder. Bij de vorige verkiezingen kreeg Janine Hennis Plasgaard de stemmen van beide echte Jan en ook van de kabouter. Ja. Maar nu twijfelt zelf de grote rechtse denker Jan Roos of de VVD nog wel de trotse liberale partij van weleer is en of hij die partij zijn stem wel moet geven. Wij gaan dus vanavond in urgent en stevig debat met onze hoofdgast Janine Hennis. Welkom, Janine. Dankjewel, Jan. Daar is dan en de kutkabouter. Ja, ik ben nogal klein. Mag jouw naam ook zeggen? Jan mag alles zeggen. Ja, dat is wel moeilijk, hè? Dat Jan en kut zeggen. Ja, wat jij wel. Jelmer mag ook krachtig. Jan en Jelmer, goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Hey, nou, de actualiteit, je kent de drill. Maar de actualiteit, dat is dan natuurlijk gewoon toch vanavond wel het premiersdebat. Wat tamelijk pretentieus titeltje is voor vier heren in debat, vind ik. Maar goed, die kunnen niet allemaal. Ja, het zijn vier lijsttrekkers in debat. Ja, en daar zit de mogelijke toekomstige premier. En de huidige premier, niet te vergeten, zit erbij. Dus in dat opzicht was het natuurlijk wel een premiersdebat. Premierdebat dan, enkelvoud. Ja, nou goed. laten we ze maar even doorlopen. Je hebt natuurlijk ademloos gekeken. Zullen we gewoon lekker beginnen met de grote aartsvijand? Wat vond je van Roemer? Roemer kwam op mij wat timide over. En hij had geen ruimte voor humor. Waar hij in de vorige verkiezing in 2010 naam mee maakte met zijn humor, bleek dat was achterwege volgens mij vanavond. Nou ja, inderdaad. Ze hadden hem even proberen te pakken te nemen op wat was ook weer over My Dead Body geintje van de week. Is een Engels, is een steenkolen Duits. Maar daar was hij inderdaad niet voor in de stemming. Hè? Maar hij lijkt ook een beetje moe, leek hij. Hij leek een beetje. Nou, dat lijkt me wat apart, want ook hij is net begonnen met de campagne. Nou, misschien gewoon slecht geslapen, kan toch ook. Ja, misschien is hij gewoon even een beetje nerveus. Ja. Dat kan. Roemer is een mens, net zoals de andere lijsttrekkers dat zijn. Ja. Nou ja, met Roemer staat natuurlijk ineens wel in de voor hem nogal ongebruikelijke positie dat het zomaar zou kunnen dat hij wint. En dan ineens is dat toch wat anders misschien wel dan altijd vanuit de relatief veilige. Ja, weet je, heel hoog in de peilingen staan. Kijk, peilingen zeggen niet zo heel veel. In die zin, het is een aardige graadmeter. Maar we hebben in het verleden ook gezien dat peilingen, dat zegt Rutte altijd heel mooi, peilingen palingen zijn. Ze kunnen echt in een week tijd behoorlijk gaan wijzigen. En zelfs op de verkiezingsdag zelf kan het zomaar heel anders zijn. Maar het is natuurlijk waar, als je hoog zit in de peiling, is de druk hoog. Is de aandacht op jou gevestigd. En daar zal hij waarschijnlijk last van hebben gehad vanavond. Ja, want misschien zit hij alvast toch een beetje te denken ook van ik kan nu natuurlijk niet mijn normale favoriete spelletje spelen van iedereen is een smeerlap en onderdrukte armen en ik ben de enige die. en dat kan het niet. Hij zal toch een soort samenwerking moeten zoeken. Dat hele op links lijkt me ook een heel gedoe, hè. Je kan niet al te gemeen tegen elkaar doen, want het kan ook weer niet zo zijn. Maar je moet je ook weer van elkaar zien. Maar je moet je nu vooral op positioneren op je eigen punten en natuurlijk je afzetten tegen de andere partijen. Uiteindelijk gaat het erom wie wordt de grootste. Ja. En dan na 12 september komt natuurlijk weer een coalitie ter sprake. Ja. Dat zal helemaal niet eenvoudig worden. Dat spreekt voor zich. Dat was in 2010 ook niet makkelijk. Maar ja, goed, ik ga hier niet Rutger of Roemer zitten verdedigen of analyseren. Maar ik bedoel, ik zag duidelijk dat hij was niet de oude Roemer met de humor die we ook van hem kennen. Je had medelijden met hem een beetje. Medelijden. Nee, ik zat met enige verbazing te kijken. Hij was schuchter en hij kwam niet verwacht. Uit de verf. Meer verwacht van Roemer. Hey, grapjesmaker gesproken. Wilders was natuurlijk weer topvorm. Noord-Koreaans van Roemer was wel prima. Ja, Wilders. En ja. Yes, we pay. Heeft hij er nog iets te zoeken, Wilders, wat jou betreft? Hij is leider van de PVV en dus heeft er iets te zoeken. Staat op een hoeveelheid zetels in de peilingen, heeft een hoeveelheid zetels in de Kamer. Voor de rest was hij zichzelf aan het overschreeuwen, vond ik. En ook niks nieuws onder de zon, helemaal niks nieuws. Maar Yes We Pay had je, dan heb je dan wel dat... Ja, Yes We Pay, daar moest ik een beetje om lachen. Want ik dacht van ja, maar als we het programma van de PVV zouden gaan uitvoeren of de SP, want dat verschilt op financieel-economisch terrein niet zo heel veel van elkaar. Moest ik weer denken aan de oude Bush die ooit zei, read my lips. En dan met de volgende zin, many more taxes. Ja. Dus weet je, zowel Wilders als Roemer doen natuurlijk een beetje aan een rat voor ogen draaien van de kiezer. Namelijk, we kunnen alles in stand houden. En voor niets gaat de zon op. Ja, zo werkt het niet. Nou, we hebben de twee verliezers gehad. Dan gaan we naar de nummer twee van het debat. Volgens alle peilingen. Jouw eigen grote superman-leider. Rutte, ja. Ja, nou, ik vond hem ook wat. Weet je wat ik een beetje had? Ik vond hem een beetje zo over dat premierkaartje een beetje vaak spelen. En het was niet een ontspannen debater die we gewend zijn. Toch wat... Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk een VVD-bril op. Dus ik kijk niet geheel... Mag ik aannemen dat jullie morgen het even door gaan spreken met elkaar? Heel objectief naar. Maar nee, ik vond hem sterk. Ik vond hem to the point, duidelijk. Het verhaal van de VVD, namelijk aanpakken en niet de problemen voor je uitschuiven, kwam er in alle opzichten uit de verf. En hij stond voor zijn zaken niet anders dan die al de afgelopen jaren heeft gedaan. Het was wel een beetje bekvechten in het begin met Wilders. Ja, maar kijk, Rutte is de premier. We zeiden net over Roemer, de druk is hoog, want hij staat hoog in de peilingen. Dus is er veel aandacht. Maar dat geldt natuurlijk voor Rutte ook. Ook wij staan hoog in de peilingen. Is er veel aandacht voor Rutte, omdat hij ook nog premier is. Maar hebben ze ook nog een beetje en je zag hem ook iedere keer worden uitgenodigd voor het debatje. Dus hij was gewoon constant aan het woord. In dat opzicht was het op zich goed nieuws, want Rutte kon zich overal over uitspreken. Maar hebben Rutte en Wilders ook nog een beetje ruzie dan steeds over dat katshuisgeneuzel? Ik zag ze elkaar ook de hand schudden, maar daar zit natuurlijk wel. Daar is natuurlijk wel menig woord gewisseld in dat katshuis. En dat zag je nu ook. Ja, absoluut. Een beetje bitchfight was het wel. Nou ja, een bitchfight. Volgens mij hebben we het over twee heren. Dat kan tegenwoordig hoor. Dat is gewoon. Ja, dat is modern taalgebruik. Ja, ik ben jong, hè. Ja. Ik ben jong. Hij is de jonge generatie. Bitchje. Ja. En dom ook. Maar goed, kijk, Wilders die loopt weg van zijn verantwoordelijkheden. Had de politieke wil niet om de hervormingen en de bezuinigingen door te voeren die Nederland op dat moment nodig had. En begint nu met mooi weerpraterij. Ja, dan moet je bij Rutte niet mee aankomen. Ja. Nou. Goed, de laatste dan en toch algemeen aanvaard winnaar van het geheel. Diederik Samsom, wat vond je van hem? Ja, rustig. Hij was rustig. Ik vond hem ook wel naturel voor zijn doen. Ik zie ook wel dat er flink aangetrokken en gespindokterd en gedaan en geïnstrueerd en gemediatraind is. Maar hij komt wel zo wel over als iemand die redelijk ontspannen en evenwichtig in het debat staan. Nou, hij was niet zo verbeterd. Hij heeft de neiging om heel snel en heel fel te worden en veel emotie in zijn stem te gooien, waardoor het een beetje op chagrijn lijkt. Onverbeterlijke wijsneuken. Dat had hij vanavond veel minder. Dus daar zal hij deze zomer zich suf op hebben getraind. Want het zit wel echt in zijn natuur. Maar hij was heel rustig, wachtte af en pakte daarmee ook steeds weer het mooie midden. Zoals hij het zelf ook aankondigde. Maakte geen keuzes, dus hij van alles wat. Er was natuurlijk wel één discussiepuntje over dat of je een leven zo lang moet rekken met medicijnen, met oude mensen. Daar was hij toch wel de enige die wel een soort van antwoord gaf. Ik bedoel, Rutte zei niks erover. Echt een soort van antwoord, dat we de discussie met z'n allen moeten voeren. En die discussie wordt ook gevoerd. Ik bedoel, vorige week was er een heel goed verhaal van iemand van de AMBO, de Ouderenbond, op Radio 1 was dat volgens mij. Mm-hmm. En die zei ook, we moeten wel eerlijk zijn met elkaar en goed kijken naar een behandeling. Bijvoorbeeld een heupoperatie, een nieuwe heup. Hè, op je 85ste kan dat heel erg zinvol zijn als iemand helemaal fit is. Maar voor bepaalde mensen is dat misschien niet zo van toepassing. De kwaliteit van leven is daar niet mee gediend, omdat de gevolgen van zo'n operatie wel eens heel heftig kunnen zijn en daarmee de kwaliteit van leven onder druk komt te staan. Maar dat is ook een beetje jouw antwoord. Waarom zei Rutte dat niet dan? Nee, want Rutte zei, en daar ben ik het volledig mee eens, dat spreekt voor zich, is dat het uiteindelijk altijd een afweging is tussen patiënt en arts. En in de spreekkamer van die arts zal dat besloten worden. Het is niet zo dat wij als politiek gaan bepalen, wordt te duur, tot je 80ste mag je een heupoperatie daarna niet meer. Want iemand kan wel 110 worden en heel gelukkig zijn. Ook vorige week op Radio 1, even vergeten hoe de meneer heet, maar een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Die zei, die was gaan uitrekenen wat een extra jaar leven mocht gaan kosten. Als een soort van eenheid van hoe bepalen we straks nou. Maar dat gebeurt stiekem toch al? Dit gebeurt niet zo letterlijk. Deze man pleit er juist voor. Je zei, laten we dat nou maar een keer inzichtelijk maken. Want we moeten het er toch een keer aan. Het moet betaald. Wat mag het kosten? Ja. Een jaar extra leven. Wat vind je van dat soort initiatieven? Ja, die discussies worden nu volop gevoerd. Omdat we inderdaad, de zorgkosten lopen enorm op. Hè. We betalen nu al een kwart van ons inkomen aan de zorg. Als we helemaal niet gaan ingrijpen, zal het oplopen tot de helft van ons inkomen. De zorg wordt onbetaalbaar. Dus we moeten iets. Dus het is volstrekt begrijpelijk dat die discussies worden gevoerd. Maar als het gaat om de kwaliteit van leven en welke operaties voer je op welke leeftijd nog uit, dan zal het uiteindelijk altijd de arts zijn. En met alle respect voor de Tweede Kamer, waar ik zelf lid van ben, maar er zitten niet 150 specialisten in die kamer. Dus uiteindelijk is de afweging en de beslissing er één tussen patiënt en arts. Maar arts zal altijd zeggen van, zolang ik het leven kan rekken, zal ik het doen. Nee hoor, ik spreek vele artsen die daar buitengewoon helder en doortastend in optreden. Dus die ook gewoon zeggen, meneer Schenk, het is heel vervelend, maar die nieuwe heup, dat moesten we maar niet meer doen. Nee, maar of gewoon kijken wat Janine nog waard is. Edith Schippers heeft dit vorige week al een behoorlijke voorschot genomen op de discussie. We moeten de discussie met z'n allen aan. We hebben het over bureaucratie, over verspilling, over efficiëntie in de zorg. Er zijn al nog allemaal slagen te maken. Maar de grootste problemen die we in Nederland op dit moment hebben zitten in de ouderenzorg. Onze ouderenzorg is 3 keer zo duur in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. 2 keer zo duur in vergelijking met Frankrijk. Dat betekent dat we ergens iets fout doen. Want ik weet 1 ding zeker, mijn broer woont toevallig in Duitsland, dat de ouderen in Duitsland niet slechter verzorgd worden dan de ouderen in Nederland. Dus je bedenkt dat we voorlopig toe kunnen met efficiëntieslagen? De ouderenzorg is duidelijk iets waar we serieus naar moeten kijken. Hoe we dat gaan inrichten, de zorg thuis. Wat Edith Schippers aanhaalt, dat vond ik eigenlijk ook wel heel dapper inderdaad. Is misschien vinden we ook wel met z'n allen dat we recht op heel veel hebben. Hè? Misschien kan het ook wel een onsje minder, want daar kwam het feitelijk toch op neer. Daar kwam dat precies, dat was de boodschap van Edith Schippers. Ze is onze nummer 2 en ook nog minister van Volksgezondheid. Ze weet waar ze het over heeft. Ze zit binnenkort hier in de uitzending. Zal ze daar waarschijnlijk uitgebreid op ingaan. Maar we hebben wel een probleem met de zorgkosten. En daar moeten we eerlijk over zijn. En dat is het debat wat wel gevoerd moet worden. Maar nogmaals, of een operatie bijdraagt aan de kwaliteit van leven, dat is niet zozeer aan de politiek, maar wel aan de arts. Maar het is uiteindelijk ook wel weer een beetje aan de politiek. Want als het aan jullie ligt, dan moet je veel meer zelf betalen. En als je niet kan betalen, dan heb je pech. Krijg je geen nieuwe heup, toch? Nee, wat wij zeggen is dat je op dit moment ongeveer een kwart van je inkomen ziet opgaan aan zorg. Ja. Dat als we niet ingrijpen, gaat dat door naar ongeveer de helft. Hè? Dus als we niet ingrijpen, wordt iedereen, jullie ook, allemaal geconfronteerd met enorme premiestijgingen. Dat wil je voorkomen. En dan krijg je een discussie over hoe hoog het eigen risico moet zijn, et cetera, et cetera. Ja, wat iedereen natuurlijk daartegen inbrengt, is dat je een soort van klasjustitie krijgt. Mensen die het kunnen betalen, die kunnen hun leven tot in het oneindige rekken met aanvullende verzekeringspakketten en wat dan niet. En het zijn weer die armen die weer, dus als je door je heup heen gaat, hoppakee. Dan, maar het is wel goedkoop. Maar dit is echt onzin. Want ons hele zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Nou. Dus laag inkomen of hoog inkomen. Nee, maar als het je wordt gewoon volledig vergoed, hoe duur jouw verzorging ook is. Of als hoe duur die, jouw als medische die specifieke begeleiding in het basispakket zit. Ja. Maar er is echt zit heel veel in het basispakket. Maar die kritiek die werpen jullie dus van je af en zeggen, er zit zoveel in het basispakket, daar is een prima. Ik kan nu hier met het hele programma voor gaan lezen, maar we hebben gezegd dat innovaties en alles gewoon vergoed blijft en voor iedereen toegankelijk blijft. Of je nu op bijstandsniveau zit of met een hoog directeursalaris zit. Nou, we gaan dadelijk nog veel meer verder met je praten. Hebben nu een droevige mededeling. De droom van elke vrouw, de held van elke man. Het is nu eigenlijk tijd voor Jan Roos. Maar deze week dus vanwege ziekte ingesproken gaat je goed, Jan. Door de Oompa Loompa. Heeft u het tv-debat gezien van de verkiezingen afgelopen week? Dus niet het premierdebat van gisteren, maar de allereerste? Ik heb met mijn mond open zitten kijken. Niet alleen de knulligheid van de NOS. Ik bedoel vakantiekiekjes van de fractievoorzitters en hun favoriete tv-fragment. Het is godverdomme geen zomergasten. Maar ook de knulligheid van de partijen die er wel waren. Wat een amateuristisch gedoe met elkaar. Het CDA en de PvdA hadden een niet-aanvalsverdrag gesloten. D66 schreeuwde het uit. En de rest was nagenoeg niet verstaanbaar of niet interessant. De grote afwezigen, Rutte, Roemer en Wilders, bewees zichzelf een enorme dienst om niet met de slappe format mee te doen. En waarom zouden ze? De rosgeruite broek van Alexander Pechtold was het antwoord. Het ging namelijk vrijwel nergens over. Wat moeten Mark en Emiel in hun broeken hebben gepist van lachen van deze zwakke show? De enige opmerking van de avond die mij bij is gebleven was die van Ferry Mingelen. Hij vroeg of het vakantiekiekje van mevrouw Sap, namelijk staand op een ruïne, symbool stond voor haar partij. De rest was totaal oninteressant. En zo zal het ook tijdens de verkiezingen blijven gaan. Rutte en Roemer, verder niks. Zoals eerder vermeld gaan de twee grootste elkaar vreselijk in de haren vliegen. Wordt Rutte weer premier en is de coalitie VVD, PvdA, D66, CDA. En hebben we sinds jaren weer eens een behoorlijk grote oppositiepartij met de SP. Er gaat niets anders gebeuren dan dit. En dat is de reden dat PvdA en CDA elkaars kont kussen. Ze moeten straks met elkaar regeren. De VVD en de SP kunnen deze arrogante houding erop nahouden, omdat ze geen concurrentie hebben. En dat kon je met één oogopslag zien bij dit beschamende eerste debat. Nou, ik zeg, dat was hoge koorts vandaag met Jantje Roos. Leuke vrouw trouwens. Nou, ze kwam terug uit Europa om in de Tweede Kamer te bouwen aan een beter Nederland. Ze kreeg een gedoogkabinet waar ze soms maar met moeite loyaal aan kon blijven. De vraag is, passen Janine Hennis en de VVD nog wel bij elkaar? We praten door met onze favoriete hoofdgast, tenminste wel van mij. Maar de enige tot nu toe. Zonder enige concurrentie tot nu toe. Janine Hennis, jij bent een empathische vrouw met een gouden hart. Voel jij je nog wel thuis bij die kille VVD? Zeker. Echt. Ja. Denk ook eens aan dat ontwikkelingshulpparagraaf, het immigratiebeleid. Het is allemaal wel van een nou ja, zakelijk zou je het kunnen noemen, maar het klinkt niet alsof er nog ergens een spoor van warmte voor de medemens over is, hoor. Nou, toch echt wel. Liberalisme is heel sociaal. Nou, dat is het liberalisme wel, ja. Maar daar heb ik niet over. Ik heb het over de VVD. De VVD is een liberale partij en ook een sociale partij. En ik voel me nog steeds helemaal thuis bij de VVD. We hebben de afgelopen 2 jaar in een moeilijke constructie gezeten met een PVV als gedoogpartner. Ja. Dat ging niet altijd vanzelf, maar dat geldt voor meerdere coalities. Ik kan me ook nog bijvoorbeeld CDA, PvdA en ChristenUnie herinneren. Voortijdig gevallen. En die hebben elkaar ook jarenlang de tent uitgevochten. Maar toch, hè, ik heb het verkiezingsprogramma, althans de samenvatting vandaag nog eens uitgebreid gelezen. En ik vind de toon, hoe zeg ik dat nou? Het is een beetje bevoogd, soms gewoon wat vijandig. Wat overal is wat geëist en gedreigd en overal is het straf op. En pas maar op, als je dat niet doet, dan gebeurt het. En dan flikkeren we eruit en we ontslaan je en we laten het je terugbetalen. Het zit heel erg, bijna een soort van, denk maar niet dat je hier nog iets wegkomt, want we hebben het allemaal onder controle. En ik bedoel, wie... Hard is het. Het zijn harde, zakelijke kielen. Zo kennen we jou niet. Janine, het is natuurlijk het zachte, warme hart van de VVD. Maar, wat ik bedoel te zeggen, wat hopen jullie met de toon die je aanslaat in het verkiezingsprogramma? Wie hoop je daar mee te paaien? Is dat toch die PVV-stemmer? Ik weet ook niet welk verkiezingsprogramma jij hebt zitten lezen. Want ik heb het hier voor me liggen. Ik wil wel... Het is wel heel dik daaruit er zit een soort van ik bedoel, ik schrijf zelf ook wel eens wat en ik weet wel ongeveer hoe je... Het staat er allemaal op zijn vriendelijkst bij. We zijn natuurlijk heel sociaal, maar wagen niet om zus of zo. Want dan de boete hier of daar, het inburgeringsparagraaf. Er zit een soort van strenge toon in. Nee, wat er misschien in zit, en dat vind ik niet zo vreemd, is dat voor niets de zon op gaat. Dat zei ik net eigenlijk ook al. En dat iedereen wordt aangesproken op zijn of haar bijdrage. Het gaat niet zozeer om, dat hebben we ook al 100 keer gezegd. Het gaat bij ons echt niet om je afkomst, maar om je toekomst. Het gaat niet om de groep, maar om het individu. En het gaat me ook niet om je geloof, maar om je gedrag. En dat is het beroep wat de VVD doet. We vertellen geen sprookjes. We zeggen ook niet dat het allemaal, we zitten nu in een moeilijke periode, dat het nu allemaal zonder pijn geregeld gaat worden. Iedereen zal het voelen. En dat is gewoon een hele eerlijke, zakelijke benadering. En ook noodzakelijk, lijkt me, om een land te regeren. Ja, met alleen maar mooie verhalen en sprookjes en warme woorden red je het echt niet. En daarbij komt, we zijn overigens wel een partij van optimisme. Hè? Ik bedoel, we zeggen niet dat dit land op het randje van de afgrond staat. Wat we wel zeggen is, we hebben op dit moment een probleem, een financieel probleem. Dat moeten we oplossen. Dat gaan we doen. We stellen de volgende hervormingen voor, de volgende bezuinigingen voor. Maar daar krijgt u ook iets voor terug. We investeren in onderwijs, in zorg, in infrastructuur, in veiligheid. U krijgt ook een stuk lastenverlichting. Maar het vraagt ook wel iets van ons allemaal. Ja, nee, want dat bedoel ik ook. Het wordt echt elke groep, of het nou studenten is, of werkenden, of inderdaad integratieproblematiek. Iedereen wordt bijna persoonlijk aangesproken van dit zijn we plan te doen. Maar bent u daar niet bij? Bent u niet snel genoeg? Bent u spreekt niet goed Nederlands? Dan gaat het niet door. Natuurlijk mag u uw grote liefde in Nederland halen, maar die moet wel van het Nederlandse spreken. En die krijgt het eerst 10 jaar aan. En als dat niet werkt, dan krijgen ze geen. Het is telkens. We gaan iets doen, maar ik vond het. Nou, het verbaasde me. Ik bedoel, ik lees heus wel tussen de standpunt en de toon door. Ja. Ik vond het behoorlijk. Streng en ook hier en daar een beetje bevogen. Ik denk, nou, op zich kan wel wat minder. En streng voor jezelf. Ben je ook wel een beetje streng voor jezelf als partij en als regering? Ik bedoel, hoe bedoel je? Nou ja, bezuinigingen misschien bij jullie zelf. En ook zoals met ontwikkelingshulp, daar kan ik eigenlijk niet over besluiten. Ik bedoel, ja, ik vind het een beetje raar ook eigenlijk dat er heel veel geld naar ontwikkelingshulp gaat, terwijl wij nog geen geld hebben natuurlijk. Want dat klinkt natuurlijk weer van willen we niet, doen we niet, kunnen we niet. Maar wat we zeggen is dat mensen heel goed zelf in staat zijn, zoals het overigens ook in andere landen gebeurt, om te bepalen waar ze hun geld aan willen besteden, aan welk goed doel ze willen besteden. Ja, dat zou ik graag willen juist, ja. Dus dat is helemaal niet zo'n raar uitgangspunt, en zeker niet voor liberalen. Mm. En wat we ook hebben gezien, ontwikkelingssamenwerking is nou niet mijn portefeuille, maar dat doet er verder nu niet toe, is dat de ontwikkelingshulp uit het verleden gewoon niet altijd effectief is gebleken. Of heel vaak, in de meeste gevallen niet effectief is gebleken. Dus daar mag je best wel strikt op zijn. Ik bedoel, geld uitgeven om vervolgens een corrupt regime te ondersteunen, nee, helemaal mee eens, lijkt me niet de juiste weg. En dat is de boodschap. Ja, oké, maar dat lijkt me, dat is duidelijk en liberaal en allemaal waar. Maar wat ik ook een beetje bedoel is, het is allemaal ongelooflijk rechtlijnig, ongelooflijk consequent. En nou zou je kunnen zeggen, het afgelopen paar jaar, nou weet ik wel, gedoogconstructie en moeilijk, maar zo hier en daar ook wel eens wat is gemarchandeerd met het oorspronkelijke uitgangspunt uit het vorige verkiezingsprogramma. Ook niet zo streng voor jezelf. Voor jezelf. Bedoel je? Voor jezelf zijn jullie ook niet zo vreselijk streng. Althans, de afgelopen 2 jaar geweest. Je reikt me natuurlijk nu een prachtig argument aan om te pleiten voor een zo groot mogelijke VVD. Kijk, we zijn de vorige keer bij de verkiezingen in 2010 zijn wij de kleinste grootste geworden. Kleinste grootste ooit met de 31 zetels. Wacht even, kleinste. Ja, de kleinste grootste met 31 zetels. De PvdA kwam er direct achter met 30 zetels. Ja. De formatie ging niet zonder slag of stoot, weten we allemaal. Paars Plus is geprobeerd. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn we in deze constructie terechtgekomen. Dat betekent ook dat je relatief veel van jouw ambities die je hebt op hebt geschreven in het verkiezingsprogramma, je daar concessies op moet doen. Hè? Nederland, coalitieland. En hoe groter hoe kijk je er nou op terug dan? Want ik bedoel, had dat wat op moeten gebeuren? Eigenlijk alleen om die reden. Gewoon, als je nu denkt van we gingen er zoveel ijver en idealen gingen we erin de vorige keer. En nou, dan zijn we een gruwelconstructie later, een kleine twee jaar verder. Nou, weet je, kijk, ben je tevreden over wat er bereikt is? We gingen er vol ambitie in en vol ijver in. En dat hebben die 2 jaar lang ook vol ijver en met veel ambitie uitgevoerd. Er is wel degelijk heel veel gedaan. Hè? Er zijn miljarden. Vries ons geheugen nog eens op. Er zijn de nodige miljarden hervormd en bezuinigd. Op het terrein van de veiligheid is veel op de rails gezet, ook veel gerealiseerd. We moeten ook eerlijk zijn, in 2 jaar tijd kun je niet je hele regeerakkoord uitvoeren. We zijn in dat opzicht is het kabinet gewoon te vroeg gevallen. De klus is nog niet geklaard. En dat betekent ook dat we nog heel veel ambitie en ijver over hebben om dit voor te zetten. Maar kun je toch, werk ook een beetje toe naar de vraag die we straks gaan stellen, waarom de PVV er eigenlijk bovenaan staat. Maar kan je je ook voorstellen dat heel veel mensen teleurgesteld zijn? Ik begrijp heel goed dat als je met heel veel mooie punten in je verkiezingsprogramma komt en je kunt daar niet alles van realiseren, dat af en toe een hard gelach is. Omdat de een wel op zoek was naar een snelle hervorming van de arbeidsmarkt en de ander had weer behoefte aan, nou ja, ga zo maar door. Maar dat is op zich niet nieuw voor Nederland. Dat kan je de VVD aanrekenen tot op zekere hoogte. Maar het was schuld van Wilders. Nee. Dat was in het verleden niet anders. En nogmaals, Nederland is coalitieland. Dus dat betekent, zodra je met een tweede of een derde partij aan tafel gaat, dat je concessies moet gaan doen. Tuurlijk. Ja. En dat betekent dus ook dat je een deel van je kiezers op bepaalde punten niet volledig tegemoet gaat komen. Als je daar omheen gaat draaien, heb je een probleem. Ja. Maar als je daar eerlijk over communiceert, wat Rutte en ook wij als fractie altijd hebben gedaan, dan kom je een heel eind. Je moet er wel eerlijk over zijn. Dit hebben we kunnen verzilveren, dit niet. En ik hoop van harte dat we bij de eerstvolgende verkiezingen de allergrootste worden en veel meer van ons verkiezingsprogramma in zo'n regeerakkoord kunnen fietsen. Ja, dat zou prachtig zijn. Maar inderdaad, wat met zo'n stellig programma en zo'n stellige toon, bijna onverzoenlijk, of het onverzoenlijke af en zeker niet bereid tot compromissen. Lees even de andere verkiezingsprogramma's. Ja, hand in hand, samen, CDA-achtige teksten. Ja, die vind je niet bij de VVD. Nee. Ik zeg er ook niet. Ik ben er niet kwaad op je. Ja. Alleen is het veld. Zetten jullie je wel heel eigenlijk een beetje naast apart van de rest. Ik zat een beetje te denken. Met wie moet dat straks gaan werken dan? Ja, maar weet je, veel verkiezingsprogramma's, ik noem nu even CDA, maar dat geldt ook voor anderen, staan vol met containerbegrippen. Als wij samen, verantwoordelijk, blabla. Daarmee trek je ook een soort mist op en ga je voorbij aan wat er daadwerkelijk moet gebeuren en wat er van iedereen wordt verwacht. En dat is precies wat de VVD niet wil. We willen geen mist, we willen een duidelijk en helder verhaal. En dat is wat we hebben neergezet. Precies, maar ik vraag me ook wel, heeft de VVD nog wel vrienden? Want Buma, die noemde dit weekend Rutte nog leeg. Hè? Als in van, nou ja, alleen maar kritiek hebben op anderen, maar zelf niks brengen. En Pechtold, die was tamelijk fel over hoe de VVD de Nederlandse belangen in Europa verkwanselt. PVV zullen jullie zelf al niet meer willen, PVV willen jullie waarschijnlijk zelf niet zo graag meer. Dat zijn dus nog de mensen in het midden, hè? Of de rest van het midden. Ja, maar kijk, Sybrand Buma heet hij tegenwoordig. Kijk, met alle respect, maar het zou mooi zijn als het CDA even op eigen punten campagne gaat voeren. Ze hebben een heleboel te winnen. En op dit moment is Buma vooral aan het trappen. Moet hij zelf weten. Maar als hij Rutte nu beticht van leegheid, als hij nu op een willekeurig studentendebat roept, wij zijn toch tegen langstudeerboete en daar staat het bier. Ja, dan moet ik wel concluderen dat het CDA op dit moment werkelijk waar alle meningen op voorraad leverbaar heeft. En dat is precies wat ze niet moeten doen, maar wel aan het doen zijn. Ja, maar dus Sybrand heeft nog een lange weg te gaan. Sybrand heeft nog een lange weg te gaan. Dus ook geen vriendje dus. Jullie hebben eigenlijk dus echt helemaal geen vrienden meer. Nee, daar ging ik ook een beetje. Is het niet gewoon veel beter om dan straks als grootste partij gewoon keihard in de oppositie te gaan zitten? Luister, 12 september zijn de kiezers aan het woord. Ik heb heel veel vertrouwen in de kiezers en onze democratie. We zullen zien wie de grootste wordt. Ik hoop van harte dat de VVD dat is. En hoe de uitslag luidt, ja, dat zal leiden tot een coalitie. Verdomd, en daar gaan we het straks nog veel meer over hebben. Ja, want het is eindelijk tijd voor het beste, het leukste, het grappigste, het intelligentste en ronduit meest geniale spel van de Nederlandse radio. Nou ja, eigenlijk ook van televisie en ook van internet. Het is tijd voor het enige, echte Janne radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Geniaal. Het echte Janne radiospel. De Kwater is er heel blij mee. Ik ben er ook maar blij mee dan. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je zo gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Je moet raden welke 3. Je belt 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, echte, het nooit veranderbare, originele, geweldige, stinkende, echt ja, t-shirt. Ja. Gesigneerd door de Basile van Jan Roos. Ja. Bel dus 0800-1121. Want alsjeblieft, anders moeten we het zelf gaan voorlezen. Ja, dan moet ik zelf gaan bellen, want ik weet wel de antwoord. Weet je de antwoord? Nou, bel jij dan eventjes. Ja, ik is er echt niemand die wil bellen? We moeten ook eerst even laten horen waar het om gaat. Hè? Dat is het principe van een spel. Je laat eerst even horen Ja, we gaan eerst... Ja, er hangt al iemand aan de lijn, dus dan stel ik voor dat we nu het fragment draaien. Ja. Een van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. Geniaal, hoor die knipjes. Ik niet. Ik vond het echt... Laat nog eens een keer horen. Ik vond een echt... van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. Ja, kijk, zelfs Janine moet lachen. Is toch geweldig? Ja, doe nog eens één keertje. De enige een van de grootste helden van de natie. Rutte werd voor het laatst gezien in 1993. 0800-1121. Welke drie onderwerpen werden hier tot één prachtige quote gefabriceerd? Nou... Komt u maar. Moet ik nou echt zelf gaan bellen? Ik ga maar zelf bellen. Oh nee, Paul. Oh, nee. Paul Lang. Paul, gelukkig. Paul, hallo. Hey, echte Janne. Ja, leuk dat ik voel me ook wel vereerd. Ik ben ook een echte Jan. Jammer, draag die man niet weg. Sorry, Paul. Paul heeft de antwoorden op de vragen. Paul, kom op. Armstrong? Ja, die is dood, hè. Jammer, hè. Verkiezingen? Ja, ja, ja, ja. Premiersdebat, heel goed. Klopt ook. En het vermoorde meisje uit Maastricht. Nou, kijk Paul, eens in één keer goed. Ik weet niet wie dit heeft ingefluisterd, maar ik ben hem of haar eeuwig dankbaar. Jij krijgt zo direct het enige echte Janne-shirt met de kus van de meester. En een handtekening van mij, Paul. En een handtekening van Jan de Kutmanator. Wat wil je nog meer? Nou. Yo, en ik groet aan Jasper. Ja. Jasper de Groot. Heb jij nog een belangwekkende vraag voor Janine Hennis, nou ik je toch heb? Gaat ze nou weer tegenstemmen met de weigerambtenaar? Of je gaat tegenstemmen met de weigeren. Dat komt nog voor. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. We gaan eerst een gezellig stukje muziek draaien. Lekker. Dag Paul. Hoi. Oh. Krijgen we dat ook nog. Van die Grace Jones van de Eiffeltoren muziek. Ja, dat is een vette film trouwens. View to a Kill. Goeie film. En goede muziek. Rot op. Dat is toch gewoon lekker muziek hier? Ja, kom maar. Duran Duran, View to a Kill. Missing you. With a view to a kill, face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Chance to die, but can we dance into the Ja, Duran Duran dus met View to a Kill. En niet alleen Jan Roos is ziek, maar ook de toetsenist van Duran Duran. En daardoor is dus een concert afgelopen zaterdag afgelast. Kut voor de mensen in Atlantic City, maar wat interesseert ons het verder, Jan? Ja, ik bedoel, het is toch wel duidelijk dat dus een wereldband als Duran Duran stopt. Maar de echte Jannen gaan gewoon door. Hè. Die zetten gewoon een rodie in. En die mag het dan oplossen. Ja, nou, zo zien we weer. Ja. Goed, luister. In de categorie overig nieuws. Wil je rustig een oud vrouwtje beroven, word je ineens tegen de grond geramd met een gieter vol water. Ja. Want die gieter vol water, dat is een dodelijk wapen in de handen van de 75-jarige mevrouw Agnes Janssens uit Wormer. Die eigenhandig een nachtelijke insluiper uit haar huis ramde. We gaan even bellen met mevrouw Janssens, denk ik, jammer. Ja, hele goede dag, mevrouw Janssens. Ja? Is het nou waar dat u een inbreker met een gieter uit huis gemapt hebt? Ja. Dat is knap, zeg. Hoorde u hem sluipen en u denkt, ik pak een gieter en ik geef hem een ram voor zijn kop? Ja. Nee, op zijn buik, want hij had al een poot binnen. Hij had al een poot binnen en u denkt, ik map hem op zijn buik. En hij viel achterover en ging er vandoor, hè? Ja. Mijn god, weet u wel dat u gearresteerd kunt worden als u mensen mishandelt? Echt? Nee, dat u mag eigenlijk geen mensen slaan, hè? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? De politie is geweest. Nou, die vonden het niet erg. Dat is verdedigen. Ja, zelfverdediging, precies. Oh, maar meestal, hè? Maar meestal. Maar luister dan en zit niet de oude hoeren. Ja. Hij heeft al een poot binnen mijn huis. Nee, groot gelijk. U heeft ook gelijk ook. Had u vroeger nou karate gedaan? Hoorden we dat nou? Ja. Dus u weet wel een beetje hoe dat moet, iemand uitschakelen. Ja. En heeft u ook een signalement van de dader? Hè? Oh, weet u hoe de dader eruit zag? Een beetje wel. Want ik zit altijd in het donker met een kaars en televisie aan. Ja, precies. Dus een beetje slecht licht, was er. Ja, en hij had al één been binnen. Het is nogal een lange man of een jongen tussen de 20, 25, 26, zoiets. Hé, maar ze hebben hem nog niet gepakt, hè, mevrouw Janssens? Ze hebben hem nog niet gepakt, hè? Nee, want ja, de politie zei, weet je waar die naartoe, links of rechts? Ik zei, ja, maar ik moet jullie toch bellen eerst? Ja, precies. Luie honden zijn het. Hè? Luie honden zijn het. Ja. Nou, nee, zijn lieve mensen. Hé, maar heeft u nou nog tips voor andere senioren mensen hoe ze een inbreker weg moeten jagen? Moet u zorgen als ik iets jonger was, zoals deze. Want ik vind judo vroeger niks aan. Maar nee. Karate kan je hem echt een doodslag geven. Ja, dat is top natuurlijk. Ja, en jammer dat ik zo oud ben, want anders had ik iedereen, die jongeren, het uitgaansleven, ze worden veel verkracht, hè? Worden ze veel verkracht? Ja. Ja, ja. Ja. En dan komen ze laat thuis. Nou, dan moeten ze maar karate. Al loopt iemand achter hun aan, dan kan je zo een schop geven aan zijn ballen. Juist, precies. Nou, en u heeft gelijk ook. Mevrouw Janssens, ik vind u een sieraad voor de Wormer, voor de provincie Noord-Holland en Nederland. We zijn heel trots op u. Ik hoop dat u nooit meer terugkomt. Maar als u het wel doet, dan moet u hem maar lekker weer een klap geven. Als hij terugkomt, nou, dan had hij nog wat harder genomen. Ik mag u wel, mevrouw Janssens. Mag ik u vriendelijk bedanken voor dat u ons te woord wilde staan? Ja. Een fijne avond nog, hè? Ja, u ook, hè? Dag, mevrouw Janssens. Dag. Dag. Echte Jammen. Wat een toppetje, die mevrouw Janssens. Ja, Janine, wat vind jij? Is het goed dat mevrouw Janssens die man uit de buis mept? Ja, ik bedoel, de VVD is daar duidelijk in. Je hoeft echt niet te accepteren dat iemand even komt inbreken. Proportioneel geweld heet dat, hè? Ja, maar ze vonden een volle gieter vind ik echt een briljante zet. Maar ja. Ze vonden het wel jammer dat ze niet jonger was, want dan had ze hem dood kunnen schoppen, zei hij. Ja, zei nee, dat... Dat zei ze niet helemaal. Nou, ze zei, daar had dat ik is een klein beetje tendentieuze samenvatting voor het voorafgaande. Oké, helemaal kapot. Ik heb haar geluisterd en ik vind haar een assertieve vrouw. Ja. Dus ik dacht, go girl op je 75ste. Ja, terecht ook. Helemaal goed. Echt onvoorstelbaar. Wat een reclame voor de karatesport. Super. Goed, nou, na een valse start met Rutte 1, de VVD samen met de SP 4 bovenaan in de peilingen. En pronkjewel, de verkiezingsploeg van Rutte is natuurlijk het enige echte Janine Hennis Plasgaard. Vanavond niet toevallig onze hoofdgast. Dus. Janine Hennis zit hier ontzettend moe te zijn. Jij bent zwaar, ook vooral te lachen. Een beetje plezier te hebben, godzijdank. Zeg, Janine, wat verklaart voor jouw gevoel de waanzinnig goede peilingen? Ja, ik zei al eerder dat peilingen palingen zijn. Dus daar moet je ook niet jezelf aan gaan ophangen. Maar het doet natuurlijk wel goed als het lekker gaat in de peilingen. Overigens, die wisselen nog alles. Dus Maurice de Hond peilt weer anders dan de NOS. Ja. Dus ik moet het allemaal nog maar zien. En tot 12 september, en ook daarna overigens, is het gewoon knokken voor iedere zetel. Maar het vroeg eigenlijk een beetje van wat zou... De reden zijn, je hebt natuurlijk best een gekke kabinetsperiode achter de rug. Ja. En toch schijnt een flink groot volksdeel, misschien nog wel groter dan de vorige keer, naar de VVD te hollen en zeggen, nou, hier willen we zijn. Wat zou dat zijn? Omdat we een heel duidelijk verhaal hebben. Kijk, de realiteit is dat we op dit moment met een financieel probleem zitten. We willen het huishoudboekje van Nederland op orde brengen. De realiteit is ook dat we op dit moment miljarden per jaar aan belastinggeld in rook zien opgaan. Zo'n 10 miljard euro per jaar. Wat we betalen aan rente over onze staatsschuld. Geld dat we dus niet kunnen investeren in zaken als zorg, onderwijs, infrastructuur, veiligheid. En dat betekent ook dat de belastingbetaler eigenlijk voor Jan Joris geld afdraagt. Namelijk voor rentebetalingen en niet voor de zaken waarvoor de belastingbetaler denkt dat er geld wordt afgedragen. En dat is precies wat we zeggen. We moeten hier echt, die staatsschuld moet gewoon terug naar nul. En dus belastinggeld investeren in de zaken die ons allemaal aangaan. Heeft Griekenland misschien ook geholpen? Dat mensen nu zien, zo moet het niet. Dus laten we alsjeblieft eens een keer gaan bezuinigen. Nou ja, één ding is zeker. Wat Griekenland heeft laten zien, en wat Roemer overigens bepleit, vreemd genoeg, is dat als je je schuld alleen maar laat oplopen, dat de problemen alleen maar groter worden. Ja. Dus een crisis oplossen met nog meer schulden maken. Ja, als dat de oplossing zou zijn geweest, en dat zei Rutte vanavond ook in het debat, dan zou Griekenland een bloeiende economie zijn. En dat is het niet. Het is een groot drama daar. En dat moeten we gewoon niet willen in Nederland. Zitten we wel aan vast nu, hè, Griekenland? Nou ja, in die zin zitten we daaraan vast dat Griekenland in de eurozone zit. Ja. En dus voor onrust heeft gezorgd in die eurozone. De stabiliteit van de euro op het spel heeft gezet. Dat betekent dat elke beslissing die nu wordt genomen mede wordt gedaan met het oog op die stabiliteit van die euro. En vooral wordt gehandeld namens Nederland. Rutte treedt op namens Nederland. In het belang van onze Nederlandse pensioenen, spaartegoeden en handelsbetrekkingen. Oftewel, dat is het uitgangspunt. Eruit. Nee, op dit moment is het zo dat we steeds weer die afweging hebben gemaakt bij elke beslissing die moest worden genomen. Maar uiteindelijk bepalen de Grieken wat het lot zal zijn. Zij gaan over hun eigen lot. Europees standpunt van VVD laat zich nog het best samenvatten, geloof ik, als van waar we economisch belang hebben, ze willen we er deel van uitmaken. En ja, zodra, wel de lusten, zodra, niet te lasten. Zodra het geen geld meer te verdienen valt, of zeker nog het geld gaat kosten, dan moeten ze er maar uit. Nee, maar dit is echt ons. Kijk, deze verkiezing zou wellicht verwoorden, althans die vraag krijg ik veel, voor of tegen Europa. Dat is een beetje een onzinnige stellingname. Want je bent ook niet voor of tegen het Rijk. Europa is een bestuurslaag geworden. Net zoals het Rijk dat is, net zoals de provincie dat is, net zoals de gemeente dat is. Als liberalen, als VVD'ers, staan wij kritisch ten opzichte van elke overheid. Dus ook tegenover Europa. Niet alles wat uit Europa komt is heilig. Maar dat geldt ook voor het Rijk. Als Europa de dag van het schepijs uitroept, denk ik, mijn hemel, we hebben echt iets anders aan ons hoofd. Maar als in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over Orca Morgan, denk ik ook, kunnen we ons even concentreren op de prioriteiten van nu. Dat is heel zielig. Ja, okay, maar dus elke bureaucratie heeft de neiging om uit te dijen en taken naar zich toe te trekken waar ze zich vooral niet mee zou moeten bemoeien. Weet ik, maar zijn jullie bijvoorbeeld voor een soort politieke unie? Ja, maar dat is weer zo'n containerbegrip waar niemand iets van begrijpt. En waar je mensen ook... begrijpt iedereen daar prima iets van. Dus gewoon een soort federale regering naar Amerikaans model. Nee, maar daar zijn we helemaal niet voor. Ik bedoel, Europa, de Europese Unie, bestaat uit 27 EU-lidstaten. Ja. Wordt gekenmerkt door eenheid in verscheidenheid, zoals het dan formeel heet. Maar waar we voor zijn, is natuurlijk wel toezicht op de banken. En ervoor zorgen dat die stabiliteit in de eurozone terugkeert. Dat betekent dat je een aantal stappen hebt moeten zetten de afgelopen tijd. Niet makkelijk, niet eenvoudig, heeft veel van ons gevraagd. Maar steeds weer die afweging, wat is in het Nederlands belang? Wat is in het belang van de Nederlandse pensioenen, spaartegoeden en handelsbetrekkingen? Maar je hebt wel te maken met partijen die zich gewoon niet aan regels houden. Dus je kan wel wat willen, maar als ze dan toch daarna gewoon koekoek. De Grieken bedoel je? Ja, de Grieken. En Italianen gaan het ook doen. Ja, nou ja, kijk. Ja, tuurlijk doen ze de dat. Grieken, en de Spanjaarden. Allemaal. Jammer, je slaat door. Nee, is zo. Stil. De Grieken hebben gelogen en bedrogen. En gaan ze nog een keer doen. Met een probleem. Het heeft nu niet zo heel veel zin om terug te gaan naar een soort van I told you so statement. Waar het nu wel om gaat is hoe houden wij greep op onze pensioen, spaartegoed en handelsbetrekkingen. Die afweging wordt keer op keer gemaakt. Uiteindelijk is het ook een keer genoeg geweest. Het is niet een vorm van vergaande solidariteit met bijvoorbeeld de Grieken. Nee, maar uiteindelijk draait doen? Het steeds weer om het Nederlands belang. De Grieken moeten hervormen en bezuinigen. Orde op zaken stellen. En een boete. Want daar hadden ze het over, een boete. Maar daar heb je er niks aan. Ja, maar waar het nu om gaat is dat de Grieken greep krijgen op het eigen Griekse huishoudboekje. Wat je gewoon zegt, en dat ze gaan hervormen niet lukt, dan kunnen we alsnog harder maken. En als ze dat niet doen, dan bepalen zij het eigen lot van Griekenland. En dat betekent een heleboel ellende. Gaan wij ook klappen van krijgen. Maar het is dus niet zo dat we tot in de eeuwigheid de Grieken steunen omdat we solidair zijn. Want dan is de prikkel helemaal weg voor de Grieken om zelf te hervormen. Dus in een bijzin riep je net eventjes de banksector hervormen. Dat is, Nee, dat riep ik niet. Toezicht riep ik. Nee, toezicht, dat betekent dat precies? Dan? De DNB. Ik riep op Europees toezicht. Dus wat je nu ziet is dat de banken, hè, dat is nu al overigens veel beter. Ook omdat bijvoorbeeld de Samson een week of anderhalf geleden riep, nou misschien moeten we die nationalisatie van ABN AMRO wel helemaal niet ongedaan maken. En jullie rollen dan volgens Salm uit als belangrijke coryfee. Jullie willen dat, neem ik aan, wel, dat ze gewoon weer in de beurs toe gaan. Ja. Toch? Kijk, wat wij als VVD zeggen, als liberalen zeggen, is de overheid die ondernemertje gaat spelen, doet het niet per definitie beter dan de ondernemer. Nee. Sterker nog, het verleden heeft uitgewezen dat het helemaal niet altijd beter is. Maar het verleden heeft ook uitgewezen dat indien we de markt de markt laten, ook niet helemaal goed gaat. Dat er dan ook soms kleine ongelukjes gebeuren die de hele continent en in de crisis storten. En dus gaat het om toezicht. Maar dat is iets anders dan maar het pleidooi wat voor... maar in allerlei bedrijven of in banken een soort staatsdeelneming te organiseren. Het gaat om het toezicht en de voorwaarden, de randvoorwaarden waarbinnen die markt kan opereren. En dat is precies het uitgangspunt wat we met z'n allen moeten nastreven. Want een overheid die overal staatsbanken akkoord, maar en staatsbedrijven wat voor opricht, vorm van toezicht zien we dan voor ons? Ik bedoel, is dat? Want op de ene van die toezicht is alleen maar effectief als dat ook. Als die toezichthouder ook macht heeft. Als die toezichthouder ook iets kan afdwingen. Dus hoe dan ook. Zeker. Je moet iets in het leven gaan roepen dat een controlerende, lees, semi-overheid-achtige functie heeft. Hoe stellen jullie dat voor? Nou ja, dat is precies waarom we bijvoorbeeld nu in Europa die Europese commissaris hebben aangesteld. Hè? Dus als die landen, en dat gaat straks ook vanuit bij de banken gebeuren, maar even terug naar de EU-lidstaten. Als de landen zich niet houden aan de gemaakte afspraken, dan wordt er ingegrepen. Ja, en wat gebeurt er dan? Hoe bedoel je? Ja, dan wordt er ingegrepen, maar hoe kun je ingrijpen? Ja, ja, maar dan zijn er natuurlijk vergaande bevoegdheden om in te grijpen op een begroting, om in te grijpen door middel van boetes. Dat is uiteindelijk hoe het werkt. Er moeten direct sancties volgen op het niet naleven van begrotingsregels. Dat is uiteindelijk waar die hele crisis is ontstaan. We hadden begrotingsregels met z'n allen afgesproken toen die euro werd ingevoerd. En vervolgens wensen een aantal lidstaten om een beetje te marchanderen met die regels. Ja, dan krijg je natuurlijk vanzelf problemen. Die regels zijn niet voor niets afgesproken. De grootste fout is geweest dat er een politiek beslismoment is ingebouwd in naleving van die regels. En niet gelijk een automatische sanctie. Dus er was veel te veel ruimte. Ook Frankrijk en Duitsland hebben daar helaas aan meegedaan. Want op een gegeven moment kwamen ook de begrotingsregels voor deze landen even niet uit. En toen zeiden ze, nou, we laten de teugels een beetje vieren. Is maar beter. Maar dat gaf bijvoorbeeld een land als Griekenland nog veel meer ruimte. Maar het gaat regels naleven, niet naleven, automatische sancties. En ook voor de banken dus, erop. Want ik denk dat de banken en het uiteraard. Uiteraard. Ja, was dat 4 jaar geleden nog niet geweest, denk ik. Nee, maar de banken waren grappig genoeg nog heel erg langs nationale lijnen georganiseerd. De banken niet zelf, maar toezicht erop. Terwijl die banken natuurlijk al lang over alle grenzen heen, onze economieën zijn totaal verweven. Dat lijkt me logisch. We hebben een interne markt. Nee, maar dat betekent ook dat je toezicht daarop moet centraliseren. Maar als je nu 4 jaar terugkijkt, hoe dat toen gegaan is, als dat nu zou gebeuren. Ik bedoel, ja, dan kan je een sanctie. Dan kan je het niet mee redden, zeg maar. Ik bedoel, je met een sanctie. Ja, wat zeg je dan? Je hebt een boete, maar je hebt geen geld. Hoe kan je dan nou een sanctie dat. Ja, maar het had natuurlijk nooit zo ver mogen komen. Maar nogmaals, dan ga ik in een soort I told you so. Kijk, terugkijkend is er natuurlijk een heleboel misgegaan. Met de toetreding van Griekenland, in de tussenrapportages vanuit Griekenland. Ik noem nu even Griekenland, want het meest voor de hand liggende voorbeeld is. Maar ook de bank hier natuurlijk. Maar daar is het uiteraard niet goed gegaan. En dat kunnen we, dat, ik bedoel, daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Maar nu is het zaak om de boel te redden, stabiliteit terug te krijgen en te handelen. Nogmaals, in het belang van onze handelsbetrekkingen, pensioenen en spaartegoeden. Ja, sorry, ik ben bang hoor. Ik bedoel, ja. ik moet nog 35 jaar. Dan is mijn pensioenetje op. Dat is helemaal niet gezegd. Nou ja, dat lijkt me wel. Nou, Henk Kamp is verantwoordelijk bewindspersoon in Nederland. Ik zei 35, maar dat is voor mij natuurlijk 40 jaar, want ik was 70. Die zit er bovenop. En er is niet zoiets als Europa die de Nederlandse pensioenen even leeg eet. Dat zullen we niet laten gebeuren. Ik ben toch benieuwd. Zullen we er maar een eind aan Jeetje, ik weet je plotseling een ontzettende noodkreet van een jonge man die nog moet beginnen aan zijn leven. Nee, maar het is allemaal leuk en aardig. Maar ik ga zelf sparen, gek. Ja, dat doe ik ook. Het is natuurlijk wel logisch als je zoveel onrust verneemt op de markten, in de landen. Ik krijg de media een brief. Ik krijg een brief in mijn brievenbus. Ja, die heb ik ook gekregen. Ja, met het is niet helemaal zeker of u uw geld nog wel krijgt. En dan staat er zo'n bedrag wat ik nu zou kunnen krijgen elke maand. Dan schrik ik me kapot. Ja. Dan kan ik net 3 broodjes voor halen. Ja, maar gelukkig heb je nog niet heel veel opgebouwd, want je bent nog heel erg jong. Nou ja, ik heb al 12 jaar gewerkt. Ja, maar je moet nog wel even doorwerken voor een volledige pensioen. Ja. Maar Henk Kamp komt eind september volgens mij weer als verantwoordelijk bewindspersoon met een tussenstand van om de verwachtingen te managen. Ja. Nogmaals, we handelen in het belang van onze spaartegoeden en pensioenen. En dat is ook noodzakelijk, want anders krijg je iedereen bovenop die kast. Maar het belang niet alleen, moet het ook niet het hele stelsel veranderen. Moet er niet een ander systeem komen? Omdat dit gewoon niet blijkt te werken. Ja, omdat ik zit hier aan tafel als woordvoerder openbare orde en veiligheid. Dus ja. Het gaat misschien wat ver als ik hier nu een heel nieuw pensioenstelsel even maar je weet misschien wel of dat het idee is van de VVD om een andere manier te vinden dan dit stelsel. De discussie gaat nu over de rekenrente, maar dat is misschien wat technisch. Ja, dat snap ik allemaal niet. Ik snap het wel. Maar dat betekent gewoon welke rente je hanteert om uit te rekenen hoeveel geld je daadwerkelijk in kas hebt. Als je een lage rente heb je weinig. Als je een hoge rente hanteert als rekenvoorbeeld heb je veel. En dat is natuurlijk het abstracte van het geheel. Dat is dus een papieren kwestie. Dus in die zin moet je misschien een beetje geduld hebben voordat je in paniek raakt. Ja. Niet in paniek raken. Zeker niet op je 30ste. Paniek is zelden een goede raadgever. Maar wel alert zijn. En dat is precies wat de VVD wil. Gewoon alert zijn en ervoor zorgen dat het allemaal toekomstbestendig is. Waar we het nu ook over hebben. Of gaat het om de pensioenen, om de zorg of het onderwijs. Wordt ons gewoon een scoop toebedeeld. Nou, wat was de scoop? Leg even wat er in godsnaam aan de hand was. We hebben jongens en meisjes, we hebben een scoop volledig gemist. Ik was even in mijn eigen wereld om de volgende vraag voor te bereiden aan Janine. En is pas gaat in de studio. Maar kennelijk hebben we een scoop. Nou, vertel het maar. Janine, vertel het maar. Het is eindelijk zover. Nee, Janine, ik heb geen idee. Ik ook niet. Het spookt hier. De knoppen gingen hier vanzelf open. Een spook. Alles gaat mis. Een spookscoop. Een heel nieuwe ervaring. Ja, maakt allemaal niet uit. Nee, maar goed, we moeten gewoon. We krijgen gewoon minder dan misschien later, jammer. Maar dat moeten we dan maar mee doen. Ja. Weet je wat het sowieso een beetje heeft? De hele toestand zat de laatste paar maanden in het teken van misschien moeten we er wel een beetje aan wennen dat we van iets of alles een klein beetje minder krijgen. Maar dat heb ik al aan gedaan. Nee, waar we aan moeten wennen is dat niets vanzelfsprekend is. En dat je daarvoor moet knokken. En dat is de boodschap. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Dus dat is wel degelijk. Wil je je zorg toegankelijk houden, wil je het onderwijs van goede kwaliteit toegankelijk houden voor iedereen, dan zul je bepaalde stappen moeten nemen, bepaalde maatregelen moeten nemen. Ja. Kijk, zodat we na het nieuws even over de veiligheid hebben, want daar is je niet toch van. Ja, nee, dat lijkt me een goed idee. En ik heb al zin in. Vond ik dit wel weer een leuk optimistisch geluid van je, even uit het niets. Zo is ik dat. Ik zit hier een lekker stukje te somberen van. We gaan allemaal naar kloten en dan nemen we dan boterhammetje minder. Niks ervan. Gewoon lekker hard werken, aanpakken. Ja, dat is trouwens wel waar. Handen uit de mouwen. Jullie zijn wel de enige die. Dat is misschien ook wel de kern van jullie verhaal. Dat is wel het positieve kern van jullie verhaal. De werken wordt beloond. Ja. Dat is eigenlijk werkelijk. Jullie zijn de enigen die dat hebben, hè? Ja, werken wordt beloond. En dat is ook maar goed ook. Want uiteindelijk zijn de werkenden die alle lasten moeten dragen. Ja, maar is het niet niet grappig eigenlijk dat jullie feitelijk de enige partij zijn die zeggen, nee, wij willen iets doen voor de mensen die werken? Ja, weet je, we willen iets hebben van de mensen. Er werden grote woorden gesproken, wederom door Sybrand Buma, over die vergeleken met Van Koot en de Bie. Wat zei hij nou? Geen gezeik, allemaal rijk. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Wat we zeggen is, we gaan vergaand hervormen en bezuinigen, 30 miljard. Maar we gaan ook weer een stuk daarvan investeren in de zaken die van belang zijn voor ons. Ja, we krijgen €1.000 van je. Precies, we gaan investeren in onderwijs, in infrastructuur, in veiligheid, in zorg. Maar er komt ook een lastenverlichting voor de werkende Nederlander. Want die uiteindelijk gaat het om een lastenverlichting. Je krijgt niet in één keer €1.000 contant, maar je hoeft een klein beetje minder belasting te betalen. Kijk, ik vind het zo. Ik kan me gewoon huilen. Ja, fijn, hè? Iemand zegt maar dat, is dat toch ik iets mag houden. Ja. Ja. Daar gaan we straks nog veel uitgebreid over. Jouw inkomen, hebben, er wordt veel te veel gedaan alsof het inkomen van wat jij verdient dus maar van de staat is. Maar dat is niet zo. En dus we zeggen, een heel klein beetje korting, ook in moeilijke tijden, moet kunnen. Kijk. Ik vind het, sterker nog, ik ben hier nog lang niet over uitgepraat. Maar we gaan eerst naar het nieuws. En dat is al over 13 seconden. Dat is nog best lang als je het vol moet lullen. Dus we maken van deze tijd gewoon even gebruik om Jan Roos alweer een hart onder de riem. Die zich nu op te vreten in bed. Jantje, ga lekker slapen. Dikke kussen op. Sorry, Jan. Tot zo allemaal. Tot zo. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het zogenoemde premiersdebat van RTL ging het er de afgelopen avond af en toe fel aan toe. Onder leiding van Frits Wester discussieerden VVD-leider Rutte, SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders en PvdA-leider Samson met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Ze verweten elkaar dat ze de zorgkosten voor gewone mensen laten oplopen. Rutte denkt dat Roemer mensen gevangen houdt in een hoge uitkering. Roemer verweet Rutte dat hij werkende armen creëert. PVV-leider Wilders viel meerdere keren Rutte aan, die flink van zich afbeet. Maar veel verrassingen bracht het debat niet. Kijkers konden op een website van RTL de winnaar aanwijzen. Daarbij koos 51% voor Samson, 34% voor Rutte, 9% voor Wilders en 6% voor Roemer. Ook op de sociale media werd Samson het vaakst als winnaar genoemd. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. 3 toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn vervuild. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullebaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend. Het reizende theaterfestival De Parade heeft het beste jaar uit zijn geschiedenis achter de rug. Volgens de organisatie hebben zo'n 267.000 mensen het evenement bezocht. Vorig jaar waren dat er 240.000. Na Rotterdam, Den Haag en Utrecht werd het festival gisteravond met een gala afgesloten in Amsterdam. De parade trok zoveel bezoekers, mede dankzij het mooie weer. Op de slotdag in Amsterdam regende het wel, maar tijdens de optredens was het droog. Het weer overwegend droog met opklaringen en kans op nevel en mistbanken. Minima rond 10 graden. Overdag zonnige periode. Het blijft droog en het wordt 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Nou ja, de kutkabouter dus. Welkom terug bij de echte Janne, de radioshow van Poont. En zoals ik al zei, geen Jan Roos, maar wel een kutkabouter hier. Hallo. Nee, en ik ben er gelukkig wel, Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is leuk hoor, die 2,7% begrotingstekort. Maar zet hem nou gewoon eens op nul. Maar nu is. Ja, want wij tippen haar als onze eerste vrouwelijke premier. Maar heeft Janine Hennis daar nog wel zin in na dit avondje? En daarom praten we nog even met je verder, Janine. Ja. Ja, want we waren dus blijven plakken bij het belonen van werken. Wat een top tamelijk idee. Ongebruikelijk uitgangspunt is in vele, vele verkiezingsprogramma's rondom deze verkiezingen van 2012. Sterker nog, het duizelt je werkelijk van de belastingvoorstellen. En niet alleen belastingvoorstellen, maar ook moeten we de kinderbijslaginkomens afhankelijk maken? Moeten we de zorgpremie inkomens afhankelijk maken? Moeten we boetes, krentenbollen, alles inkomens afhankelijk maken? Hoe moet je als... je raakt het overzicht toch bijna in kwijt. Ja, ook omdat het een beetje vreemd is om altijd maar alles inkomensafhankelijk te willen maken. Ik bedoel, natuurlijk dragen ook in deze samenleving terecht de sterke schouders. De meest brede schouders, de zwaarste last. Dat is zo. Zo is hoe wij ons stelsel in Nederland hebben ingericht. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar je kunt ook overdrijven. We hebben een progressief belastingstelsel. Dus hoe hoger je inkomen, hoe meer je afdraagt. Vertel mij wat. Precies, Jan. En er zijn allerlei toeslagen, huurtoeslag, zorgtoeslag, als het allemaal, als je een niet heel erg hoog inkomen hebt. Er zijn allerlei zaken wel degelijk inkomensafhankelijk, maar we moeten ook een keer. Ja, dat moet ook een keer duidelijk worden. We hebben nu een moeras aan regels. Nou ja, bijvoorbeeld, ik zat inderdaad vanmiddag thuis te praten met mevrouw Heemskerk. En we zeiden, waarom is er eigenlijk kinderbijslag? Je kunt toch zelf over deze of je een kind wil nemen. Dat doe je toch als zelf? Als je dat wil, dan moet je het kunnen betalen. En zo niet, dan doe je het maar niet. Ik wil wel een zwembadtoeslag, want ik wil wel een zwembad hebben. Nou ja, dat bedoel, ja, wat is dat voor een die kinder, over die kinderbijslag. daar kan lang over gesproken worden en verschillende meningen enorm. Het is maar wie je voor je hebt. Ik bedoel, een gezin met 5 kinderen zal daar iets anders over denken. Ja, nou, dan krijg je van condooms. Ja, kinderen krijgen is voor heel veel mensen een keuze. In niet alle gevallen is dat zo. Overigens is het ook altijd gevaarlijk. Nou, dan weet je, na eentje weet je het dan wel. Maar goed, het is natuurlijk premie krijgen op een wilde nacht. En zeg je wel eens. Daar als je geluk hebt, het kan ook een heel laf onzin vrij partijtje zijn. Ja. Nee, maar het gaat er een beetje om. Daar heb je dus al een heel wonderlijk. Want dat is natuurlijk ooit bedacht, ja, zeg ik het maar. Door mensen, laten we zeggen, de christelijke partijen die het vooral een goed ding vonden dat er veel kinderen kwamen. Dan ben je arm, dan heb je in ieder geval die kinderbijslag. Ja, maar goed, daar hoeft de overheid natuurlijk niet een premie op te zetten. Nee, maar dat stamt dus uit de tijd dat het toch nog gewoonte was om mensen te stimuleren zoveel mogelijk baby's te krijgen. Slaat nu helemaal nergens meer op. Gaan we het ook nog inkomensafhankelijk maken? Waarom ruimen we die zooi niet een keer op? Ja, goeie. Ja. Nou ja, ik gooi het er maar even in. Er zijn een heleboel kindregelingen. Ik heb het niet even nu allemaal paraat, moet ik je eerlijk bekennen. Maar er zijn een heleboel kinderregelingen die de VVD in ieder geval wil gaan bundelen. En daar ook wat helderheid en overzicht in gaan brengen. Want uiteindelijk, mensen zien door de boom het bos niet meer. En dat is wel het uitgangspunt van de VVD geweest. Gezinspolitiek uit het verleden, dat sijpelt nog in alle hoeken en gaten van het huidige beleid door. Dat zie je gewoon. Ja. Maar dat we daar moeten gaan bundelen en een beetje overzicht gaan aanbrengen, dat is duidelijk. Ik heb ook nog een vraagje wat betreft wat een beetje hierop aansluit. Oh ja? Ja, ik heb dus een buurvrouw, die heeft een goede baan gehad, zit in de WW. En die denkt op een gegeven moment, ik verveel me, dus ik ga gewoon ergens serveren. Vind ik leuk. Maar dan gaat ze berekenen, blijkt dat ze dan minder verdient dan dat ze nu in de WW krijgt. Dus gaat ze maar niet werken. Kun je ook niet een keer wat aan doen? Toch een drama? Ik krijg gewoon te veel eigenlijk. Ja. Nee, of doe iets voor je WW. Ja. Ja. Nou ja, ben jij een rabiate rechtse hond eigenlijk, zeg maar, zo'n jonge kerel. Nee, maar ik vind het wel raar. Natuurlijk, je hebt natuurlijk wel uitzonderingen dat je gewoon echt niet kan werken. Of kan vinden. Is het WW of is het bijstand echt? Een WW. Maar dat zijn wel premies die je hebt opgebouwd door je werk. Ja, tuurlijk. En die is ook overigens beperkt in tijd. Ja, dan heb je dan die een soort van recht op. Verder beperken in tijd. Het gaat iets omhoog, maar wel verder beperken in tijd. Maar er zijn ook een boel mensen die zeggen, nou, ik zet nou eventjes lekker uit die tijd. Nee, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat, dat hebben we ook uitgerekend, is dat bijvoorbeeld een bijstandsmoeder die nu in de bijstand zit, of een bijstandsvader, maar voor altijd een moeder, als die gaat werken, er in principe eerst op achteruit gaat, in plaats van op vooruit. En dat is waar we echt van af willen. Ja. Uiteindelijk moet werken lonen. En dat is het uitgangspunt in alle opzichten van de VVD. Eens. Nou is dat eens even naar jouw portefeuille. Ja, dat is doen. Wat zullen we eerst doen? De veiligheid of de homo-emancipatie? Zeg het maar. Wat jij wil. Jammer, want jij bent van de homo-emancipatie. Ik ben ontzettend van de homo-emancipatie. Ja, precies. Nou, kom, ga maar helemaal los. Ja, mag ik helemaal los? Ja, ga maar los. Nee, oh jee. De weigerambtenaar. Ja. Ja. Wat doen we daarmee? Zijn we nu aan het regelen, as we speak eigenlijk. Ja. Het was namelijk niet vrij wat er gebeurde in november, maar daar heb ik ook geen geheim van gemaakt. Wij hebben op dat moment gezegd, we zijn bezig met het oplossen van een crisis. En dan kom je al heel snel natuurlijk in een discussie terecht over of je materiële onderwerpen kunt uitruilen tegen immaterieel. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet zijn appels en peren. Ja. We zijn nooit van standpunt veranderd. We konden het alleen op dat moment, op dat specifieke moment, niet verzilveren. Ineke van Gent diende een motie in om de VVD op dat moment door de bocht te laten gaan. Dat ging niet. Ik had het waarschijnlijk ook gedaan, overigens, als ik in haar oppositieschoenen had gestaan. Dus daar ben ik wel eerlijk in. Maar het ging niet. Wat ik natuurlijk wel heb gemerkt, is dat het als een soort een symbool is geworden voor het web waarin een coalitiepartij soms kan belanden. Ja. Het werd op een gegeven moment bijna gebracht alsof de weigerambtenaar door de VVD zou zijn geïntroduceerd. Ja. Dat is niet het geval. Is ten tijde van het openstelling van het huwelijk voor iedereen, dus ook voor paren van gelijk geslacht, is dat daarin gefietst. Hè? Dat was Job Cohen was toen verantwoordelijk bewindspersoon. Ook GroenLinks zei toen overigens nog: eindelijk wordt hiermee invulling gegeven aan het recht voor werknemers op gewetensbezwaren. Ja, door de jaren heen is er van alles en nog wat veranderd, zijn de meningen veranderd. Ook de VVD nam afstand van de gewetensbezwaarde ambtenaar tot op de dag van vandaag. We hebben dat standpunt echt niet in één keer overboord gegooid. Nogmaals, wij konden dat op dat moment niet verzilveren. En zijn nu wel bezig, middels een amendement, en er ligt ook nog een initiatiefvoorstel van een andere partij, D66... waarmee we dat wel kunnen regelen. En ik hoop van harte dat we dat eigenlijk binnen nu en een paar maanden ook gedaan hebben. Maar is toch wel een boel dat moeite? Het is een heel lang verhaal, voor wat iemand eigenlijk neerkomt dat het dan geregeld is, dat het dan dus niet meer mag. Dat er een einde komt aan de gewetensbezwaarde ambtenaar, in de volksmond te weigeren ambtenaar. Wat ik nog wel wil zeggen is dat de VVD natuurlijk een soort van in een kader werd geplaatst, alsof er helemaal niets meer werd gedaan met homo-emancipatie, of we al onze principes op dat terrein overboord hadden gegooid. Dat was geenszins het geval. Want het wetsvoorstel lesbisch ouderschap, het wetsvoorstel genderidentiteit, roze in blauw, waardoor de aangiftebereidheid omhoog gaat. Het zwaarde straffen van geweld waaraan discriminatie ten grondslag ligt. Dat is allemaal geïntroduceerd in deze kabinetsperiode. De voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen is ook gekomen dankzij een meerderheid waar de VVD voor zorgde. Dus we hebben wel degelijk ons volop ingezet voor dit terrein. En ik baalde vreselijk, en met mij de fractie, dat we die weigerambtenaar in november niet konden realiseren. Maar dat zijn we nu wel aan het doen. Dus er komt een einde aan die gewetensbezwaarde ambtenaar. Maar ondertussen is natuurlijk nog steeds wel de laatste tijd dat het toch weer achteruit holt, hè, met de acceptatie van homoseksuelen in de samenleving. Ja, we doen, heel vaak wordt er gedaan. Ik weet nog dat De Geus, voormalig CDA-minister, een keer riep, dat is alweer een aantal jaren geleden, de emancipatie van de vrouw en ook van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is wel zo'n beetje voltooid in Nederland. Maar dat is natuurlijk onzinnig om dat zo te stellen. Als je alleen al kijkt naar hoeveel jongeren moeite hebben met uit de kast komen. Nou, dat is toch helemaal niet vanzelfsprekend. Over een week of zo is in de Bali een debat. Het heet, geloof ik, tyfushoer en vuile flikker. Over dit specifieke onderwerp inderdaad gaat. Waar zowel bij zowel vrouwen dus zich regelmatig bedreigd voelen nog op straat. En nou ja, homoseksuelen dus ook. Maar het is gewoon niet vanzelfsprekend. Nee, blijkbaar niet. En dat betekent ook dat je daar alert op moet zijn. Waar zit dat probleem, denk je? Er zijn bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving ook waarbij het niet geaccepteerd is. Dat kan gaan omdat er in gezinnen cultuur of in een bepaalde groepen een bepaald geloof wordt aangehangen. Maar ook zonder geloof kan er buitengewoon strakke. Ja, maar jullie zijn van zo van de stelligheden deze tegenwoordig. Ja. Moeten we daar gewoon keihard nee tegen zeggen? Dat willen we hier niet. Ja, maar dat doen we ook. En dat is een van de redenen waarvan we hebben gezegd, het is nu klaar. Juist jongeren moeten zich gesteund weten en zich veilig weten en dus vrij weten om te zijn wie ze zijn. En het is daarom dat we die voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen verplicht hebben gesteld. Goed, veiligheid nog even dan, want dat is wel je belangrijkste portefeuille. Ik red me aardig. Het is dames en heren, een klein grapje van Jenny Lennert. Het laatste avond. Dankjewel, dames en heren. Heel attent ook van de techniek, dankjewel. Dat gaat echt heel goed hier. Zeg maar Jan. Er is wel een dingetje met de VVD die bang is dat de politie terughoudender wordt met geweld vanwege al die YouTube-filmpjes. Ja, nou ja, kijk, er is op een gegeven moment een soort rage is er ontstaan. Die is nu nog gaande. Met hulpverleners, publieke hulpverleners of werknemers met een publieke taak, hoe je het ook wil noemen, de maat te nemen. Of het nu gaat om ambulancebroeders, brandweer, maar ook politiemensen. Ja. En soms is het noodzakelijk dat er met enige hardhandigheid wordt ingegrepen. Ja, terecht. Of een arrestatie plaatsvindt. Zit als je dat het niet hard genoeg op gaat. Op een YouTube-filmpje uit de context plaatst, dan kan daar een heel verkeerd beeld ontstaan. Kijk, als een politieman een fout maakt, dan moet er gewoon serieus op gereageerd worden. Maar het is dus niet zo dat politiemensen per definitie grenzen overschrijden. Ze hebben het geweldsmonopolie, moeten optreden. Ik heb vaak een dienst meegelopen en ik kan u zeggen, met het met name de nachtdiensten zijn gewoon, dat is echt best wel heel erg heftig. En dan staat er een grote massa voor je die over het algemeen onder invloed zijn van alcohol en drugs. En de politie is met een kleinere groep. Ja. En als er moet worden opgetreden, dan is dat niet altijd alleen maar gezellig. En niet alleen maar in dialoog als er een dronken massa voor je staat. En misschien krijg je ook wel weer een beetje respect voor de politie. Als ze een beetje bang voor ze zijn. Ze denken, ah, die gaan nog eens een keertje meppen. Nou ja, het is van belang dat de politie het gezag heeft om op te treden. En als je constant de politie de maat neemt en zegt van ze overschrijden hun bevoegdheden, filmpjes plaatst, een meldpunt lanceert waarmee je overschrijdend optreden van de politie kan gaan melden, ja, dan is het hek van de dam. En je maakt in ieder geval niet mee dat het publiek de politie nog meer zou gaan respecteren. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, en dat is wel heel erg uiteindelijk. Want of het nu gaat om politie, maar nogmaals ook om ambulancebroeders die met regelmaat bedreigd worden. Hoe bizar is dat als zij een leven proberen te redden? Ook brandweer. En andere werknemers met de publieke taak. Zij zijn cruciaal voor onze samenleving. En types die dat uitgangspunt menen te moeten ondermijnen, mogen wat mij betreft keihard worden aangepakt. Want als ik om noodhulp verlegen zit, dan wil ik die heel graag krijgen. En dat geldt ook voor jullie. En als ik die noodhulp niet verleend kan worden, omdat er iemand onder invloed van alcohol of drugs, of gewoon omdat hij niet helemaal goed bij zijn hoofd is, die mensen het werk onmogelijk maakt, ja, met alle respect, daar moeten we tegen optreden. En als dan op een gegeven moment een jonger iemand iets geflikt heeft wat niet mag, wordt dat ook zwaarder gestraft dan nu? Want wat bedoel nu, je? Nou, jongeren die komen toch altijd wel bekaaid vanaf, zeg maar. Met een moord. En dan, zoals nu pas gebeurd is, met die steekpartij. De Facebookmoord. Dan hoor je een jaar. Dan denk ik, een jaar? Je hebt iemand vermoord. Ja. Hallo? Nou ja, we zijn, dat is iets, een van de dingen die nog niet geregeld zijn, is het adolescentenstrafrecht. Dus ja, dat daar zal wel enige verandering gaan plaatsvinden. Wat je nu ook wel ziet, is dat Ivo Opstelt 2 weken geleden een wetsvoorstel heeft ingediend om bijvoorbeeld geweld dat gepleegd is onder invloed van alcohol of drugs zwaarder te straffen. Dus je ziet die strafmaat wel omhoog gaan. En terecht, overigens, terecht. Ja, lijkt me wel. Nou, eventjes nog resumerend. Gaat de VVD winnen? Ja, ik ga er uiteraard alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de VVD de allergrootste wordt op 12 september. Oké, en zo ja, wie komen er in de coalitie? De kiezer is aan zet, Jan, op 12 september. De kiezer is wanneer, hou je daar rekening mee? Je hebt me gewoon omgekocht, nou, hoor, okay, voor 1000 euro. Ik stem op je. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja. Blijf je lekker in de Kamer of word je bewindspersoon? Ben je daar klaar voor? Heb je er zin in? Premier? Zou je het leuk vinden om misschien een heel klein staatssecretarisschapje even in de te doen? Ja, of bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Dat lijkt me fantastisch. Oeh, dat lijkt me ook heel goed. Dat wil ik onmiddellijk in het leger. Bij de inspectie. Inspecteer mij! Maar serieus. Nee, dat is natuurlijk onzin. Ten eerste, je weet niet hoe de coalitie eruit komt te zien. Je weet niet hoeveel bewindspersonen de VVD gaat leveren. Welke expertise benodigd is. En ik doe met heel veel plezier het Kamerlidmaatschap en zit het met net zoveel plezier voort, ook na 12 september. Nou, dankjewel. Ja, super bedankt dat je er was, dat je deze bijvoorbeeld kansloze show voor ons hebt gered. Ja zonder jou was het helemaal niks geworden vanavond. Nee, dank aan jullie. Wie weet stemmen we dan toch nog maar weer op je. Goed, in ieder geval nu is het tijd voor de man die van voetbal kunst maakt, van sport, religie en van kennis de macht. Onze sportgod, onze levensgier, hoe hier is Leo Driessen. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Toch de zieke Jan Roos, hè? Ja, dat lijkt er wel een beetje op. Dat is helemaal niet slecht, hoor. Dat is echt heel aardig gedaan, kabouter. Dankjewel. Nou, Leo, je hebt het gehoord, hè? Jan, neer. Ja. Ja, wat heeft hij eigenlijk? Geen idee, maar zijn vrouw had het eerst. Nee, en toen hadden zijn kinderen het eerst. Toen zijn vrouw en nou hij. En het is allemaal. En hij was dus hier naartoe gekomen, hè? Ja, hij stond er en hij was lijkbleek en had net 2 keer in zijn handschoenenkastje gekotst. Het was bar en boos. We hebben hem naar huis gestuurd. En het is zelfs zo erg dat zelfs C-Mac is ook ziek geworden. Die heeft hij blijkbaar ook aangestoken. Ja? Ja, die is er ook. Dat kon wel eens een venerische ziekte zijn. Ja, dat zou mij niet verbazen. Die dan gewoon ook via ademhaling wordt verspreid. Of gaat verdamme nog aan toe. Het rondzwaaien van geslachtsdelen. Nou goed, anyway. Leo. De zaken. Telstar klopt. Excelsior, gefeliciteerd. Ja, nou vergis je nou maar niet in Telstar, maar doen jullie ook zo langzamerhand al niet meer. Nee. We hebben nu 6 punten uit 3 wedstrijden. En vrijdag aanstaande speelt Telstar tegen koploper MVV. En dan zullen we wel eens even zien wie er aan het eind van vrijdagavond bovenaan staat in de Jupiler League. Ik vermoed Telstar. Dat zou mooi zijn. Hè? Het is trouwens sowieso het seizoen van de gekke kleintjes die het ineens goed doen. Zwolle weer gelijk, RKC wint. Ja, dat is wel mooi. Maar het geeft ook wel een beetje aan dat de nivellering in de Eredivisie toch wel keihard aan het toeslaan is. Nou, daarover gesproken. Ajax, hè, die knalt dan als een gek langs. Wie is dit? Dit is de kutkabouter. Dit is Wannabe Roos. Ja. Die gaat als een gek. Roos junior. Zoon van Jan Roos. Al echte zoon van Jan Roos. Hey, die gaat als een gek langs NAC. Maar is het nou zo dat Ajax zo goed is nu dit seizoen? Of is de competitie gewoon drama en doet Ajax gewoon wel perfect? En is de rest gewoon prut? Ja, dat is een dichte vraag dit. Nee, ja, nee, helemaal niet. Je kan kiezen. Nou, het is een hele lange vraag. Echt een hele rare vraag ook. Ja. Nee, maar is het nou... Ik bedoel... Het is toch gewoon als je Utrecht zag voetballen, hè? Nee, maar ik heb net het antwoord al gegeven eigenlijk op die vraag. Ik zei dat de nivellering in de Eredivisie hard aan het toeslaan is in het Ajax. Ik heb die wedstrijd gedaan voor de Eredivisie Live. Ja. Ajax heeft echt een uitstekende wedstrijd gespeeld, maar NAC was wel heel erg vriendelijk. We hebben gewoon minder kwaliteit, maar ging ook heel open en naïef voetballen. Ja, dan wordt het wel heel erg gemakkelijk. Oké, okay, mag ik nu even? Mag ik? Komt-ie, hè? Jongen, dit is je enige kans trouwens. Nou heb ik eindelijk de enige kans om even de slisback. Want het is natuurlijk wel waar dat Rutte was woedend. Nee hoor, ik ben ook toevallig bij Vitesse geweest vandaag. Willem II Vitesse. Ja. En Rutte is helemaal niet woedend. Ja, maar woedend. Wel woedend om Theo Jansen. Nee hoor. Nee. Nou ja, Theo Jansen, die heeft al getekend bij Vitesse. Nee hoor, hij heeft nog niet getekend bij Vitesse. Nou, voor 6 ton zou hij tekenen. Dat was het idee. En hij zou voor de helft van het salaris gaan voetballen bij Vitesse. En nu zegt de baas van Vitesse in één keer, nee, het wordt 5 ton. En nu is Rutte woedend. Nee, Rutte is niet woedend. Rutte weet hoe het spel gespeeld wordt. En het is inderdaad zo dat Jordania zich op het laatste moment weer met zijn onmetelijke wijsheid mee bemoeid heeft. Ja, dat slaat ook nergens op. Voor 12 uur moet het rond zijn vrijdag. En als het dan niet rond is, dan maken we er 5 ton van. En daar ligt het nu op stil. Maar dat gaat gewoon rondkomen, hoe dan ook. En Rutte die weet dat het spel met transfers nog één keer zo gespeeld wordt. En dus doet hij heel slim zelf ook af en toe wat olie op de golven gooien. Dus ik begrijp het gewoon een beetje vuurtje opstoken. Ja. Oké. Okay. Nou, vorig jaar bij PSV, toen kreeg hij op de laatste dag pas nog een keeper binnen en Matas. Dus, Vitesse, wordt het nou langzamerhand een clubje waar we een beetje rekening mee moeten gaan houden? Of stort dat kaartenhuis toch weer in gewoon? Nou, dat zal wel meevallen, want zoals ik net al aan het begin zei, in de Nederlandse competitie zijn de ploegen aardig naar elkaar toe gegroeid. Overigens, dus Vitesse gaat heus wel een belangrijke rol spelen dit seizoen. Overigens zei Fred Rutte ook, hij zegt, nou, we moeten ons echt zorgen maken. Want ik vraag me toch af, als je kijkt naar het niveau op dit moment in de Eredivisie, dan ga ik me afvragen in hoeverre wij in de toekomst nog topspelers in spe zullen afleveren naar het buitenland. Want die ziet hij niet zoveel meer rondlopen in Nederland. Daar heeft hij al een beetje gelijk in. Neem niet weg dat het juist door die nivellering ongelooflijk veel leuke wedstrijden oplevert. Waar de ene fout de andere opvolgt. Dus qua amusement leiden we er niet onder. Nee, precies. Maar dan kunnen we ook net zo goed bij het amateurvoetbal gaan staan, Leo, als het zo is. Nou, daar zit nog wel een beetje verschil tussen. We zien gelukkig bij een heleboel ploegen toch ook nog wel aardige voetballers. Kijk, Djuricic bij Heerenveen. Bij Ajax hebben ze Sana binnen gehad. Hebben ze ook nu een nieuwe speler gehad, maar Hoese. Ja, wou ik toch vragen uit Van Fulham. Ja, via Fortuna en Fulham en een of andere Finse club is hij nou ineens hier. Danny Hoese. Die jongen is op hele jonge leeftijd al naar gegaan. Die hebben hem jong gescout. Maar ja, in Nederland doorbreken, dat lukt bijna niet als jonge speler. Daar kom je pas als je 2, 3, 24 bent aan de bak. En Hoese heeft bij Fortuna goed gespeeld. Ik denk eigenlijk een hele slimme aankoop heeft gedaan. En Feyenoord, hè? Dat ging maar net goed. Ja, goed gecoacht weer van Koeman, hè? Die heeft weer zo'n klein incidentje gevonden om nog met even Cissé weer de boel op scherp te zetten. Met Cissé die penalty miste. En dat hij dat toch niet pikt en zo. Maar ja, je bent toch een coach en dan zeg je toch van nee, dat moet jij niet doen of zie ik dat verkeerd? Wordt dat onderling... heb je geprobeerd, maar als er in het veld dingen gebeuren, dan kun je als coach moeilijk dat nog even gaan rechtzetten. Dan blameer je daar op dat moment de hele situatie. Dat was in die tijd ook met Seedorf en het Nederlands elftal, waar Frank en Ronald de Boer elkaar aankeken. Ja. Van, nou ja, hij neemt hem, dus hij zal het wel kunnen. Dat wel weten, ja. Waarna Seedorf in Boersa was dat. Waar Twente zo smadelijk neerging eerder deze week. En hij die bal daar overschoten. Ja. Maar ze hebben wel een probleem met de spitsen daar. Wat zegt u? Ze hebben wel een probleem met de spitsen bij Feyenoord. Ik bedoel, of je eigenlijk geen spits. Toch? Zo. Jij hebt goed opgelet. Ah, gaan we nou zo beginnen? Jongen. Hè? Het sarcasme spat er vanaf. Nee, ik ben verbaasd dat je dat... Ik wel van dat je... Jan? Nee, Kabouter vind is ik een geducht voetballiefhebber. Die zegt, die weet echt veel. Hey, maar Leo... Ja, nou, dat blijkt ook. Ja, fantastisch. Ik vind het ook heel interessant, de spitsen van Feyenoord. Hij is toch een probleem? Ja, is dat en een probleem? Leo die heeft toch een oplossing, want die weet Leo, alles. Leo, zeg maar. Kom maar. Leo? Wat? Nee, ik heb daar geen oplossing voor. Oh, nou goed. Jammer dan. Maar je bent wel een grote Koeman-fan aan het worden. Vind ik ook wel een beetje raar. Nee, Koeman is de topsporter. Koeman is opgestaan vorig seizoen al. Heeft hij begrepen, dit is mijn laatste kans als trainer. Ik moet het nu waarmaken. En hetzelfde doet Van Basten nu bij Heerenveen. Staat als een bezetene te coachen, heel gedreven. En heeft in twee uitwedstrijden toch aardig resultaat gehad. Gelijk bij Feyenoord, gelijk bij AZ. En dat doet hij toch niet zo slecht. Nee. Nou, ja, hij wordt Twente kampioen, Leo. Wie? Ja, Twente wordt kampioen. Ja, dat heb ik een paar weken geleden al gezegd. Ja, weet ik. Hey, en heb je nog een hart onder de riem voor arme Roos? Moet je nog iets doorgeven? Zeg je, nou, ik heb nu even een mooi klein praatje opgeschreven voor hem snel. Een beterschapswens of zo? Je beste Jan. Mooi. Ja, prachtig. Dat was het. Is een eenvoud, is het geniaal. Ja, ik wou zeggen, pluk je achternaam en zet hem op je hoed, maar ja. Ik kan wel hele leuke grappen gaan vertellen, maar de man is er niet in de stemming. Maar krijg jij nou, Jan Heemskerk, even tot slot, krijg jij nou een beetje de indruk dat je zich aan het aanstellen was, toch? Nou ja, ik vond het een raar verhaal de hele dag. Maar ja, het begon met kinderen, tweelingen ziek, vrouwen ziek. Ja. Gisteravond nog vrouwtje met een washandje het voorhoofd gedept. Ik kom toch helemaal hierheen rijden, twee keer braken in je auto. Als het fake is, is het wel verdomd goed uitgesponnen. Ja. Maar je vertrouwt het toch niet helemaal? Nou ja, de goos natuurlijk nooit. Maar het had er toch wel de schijn van. En als ik heel eerlijk ben, voel ik me... Voordeel van de twijfel? Ja, voordeel van de twijfel, Dit is niet iets wat hij afzegt normaliter, hoor, echte Janne. Hij heeft gewoon een jaar lang vrijwel non-stop echte Janne gedaan. Met een kleine tussenpauze dan. Ja. Nou, ik vind het toch... ik denk dat hij echt goed ziet. Maar je moet wel gelijk, je moet het natuurlijk nooit vertrouwen. Nee, dat kan zijn dat hij nu ergens in onderhandeling zit met een andere zender of voor zijn grote doorbraak. Dat zou ook kunnen. Hey, nog één vraagje, Leo. Ja, ik probeer het toch nog een keer. De broertjes van de Kerkhof. Oh, wat wil ik ook zo'n mooie bril. Dan waren ze alle twee tegelijk. Ja, hij wordt wel steeds beter. Hey, en zou jij meedoen aan Sterren Springen trouwens? Wat doe ik? Of je mee zou doen aan Sterren Springen op zaterdag? Nee, op zaterdag kan ik nooit. Dat vind ik heel goed. Wel op maandag? Ja, je gaat er iets even springen. Ja, op maandag doe ik het graag. Oké, nou goed. Ja. Maar dan sterren bespringen. Ja, sterren bespringen. Welke met Leo zou Diesen. Je bespringen? Ja, dat is heel leuk hoor. Maar dat is weer het volgende format, dat ik nu even zo snel weggeef. Ja, dus hebben we met deze Leo Diesen heeft het vastgelegd. Nu sterren bespringen op maandag is het nieuwe format voor SBS6. Hiermee sluiten wij af de sportrubriek van deze week. Leo Diesen, hartstikke bedankt. Slaap lekker. Slaap lekker. Mazzel. Hoi. Echte Janne. Ja, naast de verkiezingskoorts hield nog een ander ding Den Haag bezig, namelijk de langstudeerboete. Een meerderheid wilde er vanaf, maar er is geen oplossing gevonden om er daadwerkelijk een streep door te zetten. En dus blijft, ondanks dat 80% van de Kamer niks inziet, de boete bestaan. We praten erover met Tanja Jatna en Nanzing van de PvdA. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Tanja Jatna Nanzing van de PvdA. Een hele goede nacht. Nou, wat is het nou toch? Die langstudeerboete, hele Kamer terug voor het reces. Iedereen is er tegen, 80% van de Kamer. En nog komen we er niet uit. Hoe kan dat nou? Ja, het is, ik ben heel erg teleurgesteld. Kijk, zowel Buma als mede ook Rutte hebben allebei geroepen we moeten af van die langstudeerboete. Nou, ik had al voor de zomer gevraagd van, ik heb het verkiezingsprogramma's gelezen en ik zag iedereen ongeveer tegen die langstudeerboete. Dus ik denk, hé, misschien moeten we nu zaken doen. Voor de zomer heb ik al gevraagd, kunnen we hier iets in gaan regelen? Toen zei iedereen, nee, dat kan niet. Dus ik heb alle partijen ongeveer zeiden nee. Vervolgens hoorde ik zowel Buma als Rutte roepen, nou, we moeten er vanaf. Dacht ik, hé, nu grijp ik helemaal mijn kans en laten we met elkaar om de tafel gaan zitten om die 70.000 studenten die in rep en roer zijn, laten we hun nu eens een keertje duidelijkheid geven. Iedereen zegt, we zijn er tegen. Ja, begrijp ik, maar dat vond u dus raar, maar wij vinden het ook raar, want als iedereen er nou tegen is, dan zou je toch zeggen, nou, strappen die handel en dan verzinnen we wat anders, want dat is natuurlijk het probleem, hè? Als we dit niet doen, wat doen we dan? Ja, want het is geen oplossing dit, toch? Zo door laten gaan. Nee, het is geen oplossing. En kijk, het ergste is namelijk dat we per 1 september krijgen de 70.000 jongeren een acceptgiro. Moeten ze €3.000 boete betalen. Vervolgens hebben we na 12 september, na de verkiezingen, hebben we een totaal andere een formatie. Of althans, we hopen dat we snel gaan formeren. En dan is het zo dat bijna alle partijen zeggen, we willen die langstudeerboete niet. Dus wat gebeurt er? Daarna wordt die toch teruggedraaid. Als je gewoon de verkiezingsprogramma's mag geloven, dan wordt die teruggedraaid. Dat is heel raar. Want mevrouw Jutta Nansing, wie wilde het eigenlijk aanvankelijk? Kunt u ons dat nog even... Het CDA. Het CDA, hè? Ja. En nou wil Buma het ook niet meer. Wat is daar gebeurd? Heeft dat iets te maken met dat er binnenkort gestemd moet worden, toevallig? Dat zou zomaar kunnen. Kijk, Buma heeft op een gegeven moment iedereen verrast door in een studentendebat in Utrecht te roepen, ik wil er vanaf. Nou, toen zei Diederik Samsom, geweldig, laten we dat dan meteen gaan regelen. Ik dacht ook eerlijk gezegd, nou, dan heeft het CDA kennelijk een prachtige oplossing bedacht. Want als je dat zo durft te doen, dan ben je zeker van je zaak. Ja. Vervolgens was er een ander debat hier in Amsterdam, ook weer met heel veel studenten. En toen zei ook de woordvoerder, Sander de Rauwe, die zei ook, maak je geen zorgen, die langstudeerboete, daar gaan we vanaf. Dus ik zag de zon al schijnen voor al die studenten. En ik denk, nou, dat wordt een makkie. Ja. Maar goed, wat is nou eigenlijk het probleem? Want er is dus nu, ondanks koortsachtig overleg in de Kamer van de Week, is het niet zo gelukt om dan iets anders te verzinnen op de problematiek van de langstudeerders. Ja. Maar is het nou eigenlijk zo vreselijk moeilijk om je studie af te maken binnen de daarvoor gestelde tijd? Kijk, weet je wat het is? Je kunt inderdaad, als er helemaal niks gebeurt, je krijgt geen klappen van het leven, het gaat allemaal van een leien dakje, dan kun je je studie in een bepaalde tijd afronden. Ja. Maar weet je, ik ben vooral, dat heb ik ook vanaf het begin gezegd, ik ben vooral tegen het feit dat het echt ineens plotsklaps is ingevoerd. Geen enkele student had het zien aankomen. Dus ook wat de Raad van State zelf ook heeft gezegd, dit druist in tegen het rechtszekerheidsbeginsel. Volgens mij was het al een jaar bekend, hoor. Nee, dat is niet. Ongeveer twee jaar geleden kwam, zijn ze gaan formeren, bla bla. Toen was de VVD zei we moeten naar een sociaal leenstelsel. CDA zei we moeten langs de deurboete. Er is een compromis gekomen. Nou, langs de deurboete is eruit gekomen. Maar de studenten die al aan het studeren waren op dat moment, die konden niet voorzien dat er een langs de deurboete aan zou komen. Dus als je het al maar zou in principe willen, vindt u dus dat een studie wel binnen de gestelde tijd moet kunnen worden. Ja, als je geen klappen van het leven krijgt, begrijp ik niet helemaal wat dat moet zijn dan. Als ik liefdesverdriet heb. Ik nodig u graag uit om al die e-mails van studenten van mij te komen lezen. Nee, maar wat voor dingen zijn dat dan? U kunt het toch vast wel een beetje duidelijk. Noem een voorbeeld. Ja, gewoon de jongeren die door ziekte hun studie moeten staken. Jongeren die zorgtaken thuis hebben en hun studie daardoor moeten staken. Er zijn enorm schrijnende verhalen. Maar waar het mij om gaat is vooral met name dat je moet niet gedurende het spel, misschien moet ik het zo zeggen, je moet niet gedurende het spel de spelregels. Nee, precies. Oké, nou, daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. En nu dan? Wat zou uw voorkeur hebben? Wat voor oplossing? Nou ja, wat ik nu samen, dat was ook zoiets, want iedereen riep het nog steeds ook in het debat zelf van, we zijn allemaal tegen die langstudeerboete en er moet iets gebeuren en blabla. Nou, toen heb ik samen met Jasper van Dijk van de SP, wij hebben samen nu een initiatiefwetsvoorstel ingediend om in ieder geval de periode 1 september tot december, om dan te zeggen van, dan wordt er geformeerd, dan wordt het duidelijk of die boete wel of niet wordt opgelegd, of althans de formatie die nog steeds staande wordt gehouden. En En wat ik dan zeg is, laten we dan met terugwerkende kracht, als al die partijen zeggen we zijn er tegen, laten we dan met terugwerkende kracht het per 1 september zeg maar niet meer laten gelden. Precies. Maar u heeft niet al zeggen van nou, hoe denkt de PvdA erover? Laat ik het zo dan gewoon maar vragen. Hoe moet dat dan? Wat hoeven we doen met langstudeerders? Ja, de Partij van de Arbeid is vanaf het begin valikant tegen deze langstudeerboete geweest. Oké, dat weet ik. Maar wat vinden ze dan wel? Rechtszekerheid. Ja, dat is maar duidelijk. Maar wat is dan wel de oplossing van de PvdA? Hadden we al vanaf het vorige verkiezingsprogramma, hebben we dat in ons verkiezingsprogramma staan. Wij willen gewoon naar een sociaal leenstelsel. Wij vinden het eerlijk dat studenten ook zelf iets meer investeren in hun studie. En hoe lang heeft u gestudeerd eigenlijk? En wat? Ja, ik heb rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Ik heb 3 jaar heb ik in voltijd gestudeerd en daarna heb ik in deeltijd gestudeerd. Maar dat was omdat ik graag naast mijn studie wilde werken. Ik was zelf niet. Ik vond studentenleven wel aangenaam, maar ik had heel erg de behoefte om ook gewoon te werken. U bent eigenlijk een hardwerkende Nederlander. Een goed voorbeeld. Ja. Goed, hè? Ja, fantastisch. Zeg, ik heb de PvdA. Dan nog vind ik dat het voor deze studenten die lang studeerboete een waarde loopt. Nee, dat is compleet duidelijk. PvdA, 1 zeteltje gegroeid in de peiling deze week. Ja. Het gaat de goede kant op, zou je kunnen zeggen, maar niet heel erg hard nog. Wat verwacht u nog konijnen van? Kunt u ons nog wat konijnen uit de hoek van Samson komen? Nou, wat ik verwacht is, als u ook, we hebben vanavond het debat gehad, het premiersdebat. En daar heeft hij het uitstekend gedaan. Dus je ziet, hij is heel erg in vorm. Hij heeft het juiste verhaal. Ja, ik zou gek zijn om het anders te doen. Ja. Maar hij heeft het juiste verhaal en het is nog geen 12 september. Dus ik verwacht gewoon dat wij dat hartstikke goed gaan doen. En wat gaat het allemaal over links lukken, denkt u? Als we het allemaal bij elkaar optellen en gaat het ook goed komen met de SP en u? Is dat allemaal in de sterren? Wat denkt u dat we uiteindelijk aan het eind van het jaar voor kabinet hebben? Want Samson vond GroenLinks een lieve partij. Betekent dan dat je dan samen wat wil werken? Of betekent dat dan wat een mietjes, we doen het lekker samen met noem maar wat, de PVV? Nou, kijk, wat het nu is, en dat zeggen alle partijen, en dus het antwoord zal helemaal niet verrassend zijn. Maar wat we allemaal nu zeggen is, laten we vooral wachten op 12 september en kijken wat er daaruit komt. Dat gaat echt nu even alle kanten nog op. We weten het niet, de debatten beginnen eigenlijk nu pas. Rutte en Roemer hebben eindelijk ook gezegd van, hé, we schuiven aan. En je ziet meteen dat het een hele andere dynamiek nu aan het ontstaan is. En dus ik ben ontzettend benieuwd. Wij zijn al de hele maand bezig campagne te voeren met Rode Rozen en gesprekken. Ik heb zelf een kennistour. Dus ik ga door heel Nederland en praten met jonge mensen over nut en noodzaak van een goede van een diploma halen straks. En dan merk je dat als je met ze praat, dat ze heel erg toch de richting de PvdA weer opkomen. Dat waar je een maand geleden dacht, oeh, dit gaat niet goed, merk je nu een soort hernieuwd vertrouwen ook, wat veel jongeren zeggen. Omdat ze dus de debatten zien met Diederik en zien van, hé, die man die heeft gewoon hele goede ideeën van Nederland. Als nog een Samson-effect. Als hij nou moet kiezen tussen Rutte of Roemer, wat doen we dan? Ik kies voor Samson. Ja, dat begrijp ik. Maar het zal allemaal. Het zit u alsnog verschrikkelijk tegen. Diederik maakt een gruwelijke uitgeleider. U blijft op de 15 zetel staan en het wordt Rutte of Roemer. Wat moeten we dan doen? Vindt u? Waar moet de PvdA dan zich achter scharen? Dat gaat een beetje flauw antwoord worden. Maar dat is echt voor na 12 september. En kijk, mijn leider is niet Rutte en niet Roemer. Mijn leider dat is Samson. En daar sta ik 100% achter. Nou, dat is dan wel weer heel ontroerend eigenlijk. Goed, nou. Vind je dat echt? Ja, vind ik echt heel. Veel plezier met Rozen uitdelen nog. En mevrouw Jadda Nansing. En dank u wel dat u ons te woord hebt willen staan. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Oh, jawel. Omdat zij zijn Rozen uitdelen, wil ik heel veel beterschap aan Jan Roos. Ja, eigen dank rode wel. Roos. Dat zal hem vannacht goed doen. En ik hoop dat hij koortsachtig droomt van een mooie rode toekomst. Dank u wel. Heeft hij zeker koorts. Ja, goedenavond. Dank voor het gesprek. Dank u wel. Het Haags geluid. Ja, de liefdespanter is dol op kinky seks. En waarom? Omdat het moet. Dagboek van de liefdespanter. Vorige week zat de liefdespanter in het veelgeprezen tv-programma 7:30 Live van WNL. Het onderwerp was het boeketreeks pornoboek 50 Tinten Grijs. Mijn medegast was Hanny, eigenaresse van Amsterdams meest vrouwvriendelijke seksartikelenwinkel Male & Female. Het blijkt namelijk dat met name de omzet van Benoit-balletjes, blinddoeken en rijzwepen volledig de pan uitreist sinds halfvrouwelijk Nederland zich suffingert bij de avonturen van de arme maagd Anastasia en haar SM-geobsedeerde verloofde Christian. Iedere malle meid wil plotseling flinke billenkoek op de voor- en op de achterbips en traint haar bekkenbodemspieren tot olympische proporties met de bewegelijke balletjes die hen de hele dag in een staat van kleddernatte geilheid houden, zodat de meester bij thuis komt meteen de brute liefdesknots in de voorgekookte liefdesgrot kan schuiven. Het is prachtig en het is geweldig. Of toch niet? Nee, want er is namelijk nog een effect van de 50 tinten geilhype waargenomen. Mannen trekken het niet. Vorige week kwamen ze nog weg met een lief knuffeltje, een klein befje en 6 minuten missionaris. Nu moeten ze ineens als volleerde dominators het vrouwtje afrossen, alvorens haar tepel draaiend naar een orgasme te jagen, in de keel te diepschroten, de anus te porren en tot blinde overgave te dwingen. Het schijnt sommige mannen allemaal wat te veel te worden. Er schijnen mannen te zijn die niet iedere dag hun vrouw in het plafond willen ketenen en die Japanse tepelklemmen om de liefdesknopjes monteren. Je snapt het niet, maar er zijn mannen die niet blij zijn dat de meisjes plotseling zijn bezeten van kinky spelletjes in bed. Ik hoor zelfs van een voorzichtige trend van weigerachtige mannen die de seks er helemaal aan willen geven. Nou, de liefdespanter vindt dat schandalig en onbegrijpelijk. Een man hoort te alle tijden zijn vrouw te geven wat zij behoeft. Denk daar maar eens over na en timmer dan je lieve schat maar eens lekker met de vlakke hand op de romige bil. Dat zal haar leren, jouw kleine seksslaaf. Dagboek van de liefdespanter. Ja, we zeggen hier bij de echte Janne vaak tegen elkaar, hebben de mensen niks beters te doen. Nou, het is verdomme crisis. Maar daar hebben ze niks mee te maken. Ze hebben het Walfort en Aalten, waar afgelopen vrijdag de eerste onderwatercamping in Nederland is geopend. We bellen even met Karin Bretthouwer van duikteam The Silent World uit Aalten. Goeienacht allemaal aan de andere kant van de telefoon. Daar zijn we, zeg. Wat een mal plan, een onderwatercamping. Waarom? Hoezo? Nou, wij wilden onze leden weer een beetje naar het zwembad krijgen en... In augustus, eind augustus, start ons nieuwe seizoen weer in het zwembad. En toen hebben Ellen Fokke en ik samen iets bedacht om de leden weer naar het zwembad te krijgen. Maar, dat was de onderwatercamping. Maar want de kabouter was heel erg geïnteresseerd hier. Ja, absoluut. Want ik kom uit Aalten, maar ik zal het gewoon in zijn Nederlands doen en niet op zijn Achterhoeks. Nee, niet. Maar nee. Je hebt bij het Walfort, waar dit zich allemaal afspeelt, heb je een binnenbad en een buitenbad. En ik weet uit ervaring, want ik kom er vandaan... Echt helemaal niemand dit. Het komt nu, Jan. Okay, ja. Het buitenbad kun je onder geen fuck zien. Dat is zo smerig. Hè? Ja, dat klopt. Ja, zie je? Wij hebben het ook binnen gedaan. Jullie doen het binnen. Zit u nou tegen ons te vertellen dat uw buitenbad smerig is? Nou, het is niet helder, laten we het zeggen. Het is een natuurbad, is het met blubber. Het is een natuurbad, ja. Gewoon dat je lekker wil vissen. Oh ja. Oké, nou goed, dankjewel voor deze compleet zinloze informatie. Ik vind het nogal belangrijk. Je gaat dus kamperen onder water, maar dan binnen. Juist, goed. Ja. Nou, Karin, vertel nog eens even. Jullie gingen dus, we wilden een stunt doen om de plaatselijke jeugd weer... het zwembad bestaat nog. En wat is er precies gebeurd? Nou, we hebben eigenlijk 2 tenten gekregen van Obelink. Dat is hier een vrije tijdsmarkt. Oh ja. De rest van de leden, zeg maar, hebben van alles bij elkaar gezocht om een onderwatercamping tot stand te brengen. En dan praat ik van niet alleen een tent, maar ook met waslijnen, tafels, stoeltjes. Gratte bier. Maar geen luchtbedden zeker, hè? En bier. Ook geen luchtbedden zeker, hè, Karin? Die drijven, hè? En ook luchtbedden. Oh ja, alles. Hoe krijg je die onder water dan? Dat wil ik wel eens zien. Dat was hilarisch. Ja. Die kregen ze dus niet onder water. Nee. En dat hebben jullie dus gedaan, want jij bent ook van het duikteam Silent World. Heerlijke romantische titel, de stille wereld. Waar je alleen het gebruis van de vissen en het kraken van het koraal hoort. En daarbij zijn jullie natuurlijk van. Dus de duikers, echt mensen met grote flessen op hun rug en duikbrillen en zwemvliezen en pakken, die zijn het gaan doen. Dus dat, zo moet het die ons voorstellen. Die zijn het allemaal gaan doen. In 2 teams van 9 duikers per team, zeg maar. Het was een wedstrijd. Ja. Het was ook, het was in wedstrijdverband, Wat is dan de wedstrijd? Wie het langst onder water kon blijven? Nee, gek, wie het eerst die tent heeft staan natuurlijk. Oh ja. Nee, wie het eerste zeg maar alles op had gezet. Wie als eerste ook in de slaapzak lag. En wie als als eerste team dan ook met z'n tweeën een biertje zat te drinken aan de campingtafel. Geweldig. Dus er moest er één duiker met gasfles en al de slaapzak in. En twee die moesten bier drinken aan de campingtafel. Ja, en de andere moest de was op hebben gehangen. Ja. Echt. Jullie zijn stapelkrankzinnig in Aalten, maar het is wel grappig. Het is ontzettend leuk geweest. We hebben ook heel veel mensen zijn wezen kijken en En onze deukers hebben het ook schitterend gevonden. Het is ook voor herhaling. En heb je nieuwe leden erbij? We hopen op 3 tot 4 nieuwe leden, maar we wachten nog op een aanmelding. Voor het duikteam dan, hè, bedoel je? Ja, niet voor het zwembad, neem ik aan. Hey, en, nee, maar waarom is er een teruglopende belangstelling voor het Walfort dat jullie dit soort acties moeten doen? Nou ja, iedere club heeft natuurlijk te maken met terugloop. En duiken is geen goedkope sport, althans. Het is de aanschaf van al je artikelen, dat is gewoon heel erg duur. Maar als je dat eenmaal hebt, is het eigenlijk heel mooi om te doen. En dan is het ook uiteindelijk niet meer zo erg duur. Dus maar ik kom dus uit Aalten. Ik wist niet dat er een duikteam was. Maar het is ook zo'n beetje nutteloos in de Achterhoek. Je hebt het Walfort en je hebt de Slingerplas. Ja, dat weet ik dan weer. En een beek. Absoluut de beek. Ja. Maar dat de Silent World ook jaarlijks naar Barbados gaat om gezellig in de tropen te duiken, of niet? Dat ze gaan volgend jaar wel naar het buitenland. Oh. We hebben hier natuurlijk ook in Nettenden, dat is bij Gendringen in de buurt, ligt een plas waar wij heel veel duiken. In Braamt, bij Doetinchem duiken we ook. Ja, je weet helemaal geen bal van je eigen regio. Ja, schande. Schande. Ik denk dat hij zich maar eens even aan moet melden. Dan zal ik hem een rondleiding geven. Nou, als u hem zou zien, dan mag je wel een heleboel afzinkgewicht hebben, hoor. Want het is een behoorlijk dik mannetje. Die krijgt zeker geen luchtbed naar beneden, kan ik u vertellen. Ja, zou u ook willen meedoen aan sterren springen op zaterdag? Qua duiken? Als ik daar al naar kijk, dan ik doe liever andere dingen. Ben ik heel eerlijk in. Goed. Maar het kan wel, hè? Het 1K-bommetje. Met zo'n gasfles. Nou, dat laat ik dan aan jullie over bij deze. Nou, goed. Zeg, nou, het was fascinerend. Ik weet nu dat Aalten bestaat, dat er een zwembad is en dat u daar kunt duiken en overal in de buurt mooie plassen en zeker heen gaan allemaal zwemmen in het Walfort. En een heerlijke nacht verder toegewenst. Aan u. Ja, ik wens jullie hetzelfde. Dankjewel voor het interview. Ja, nou, tot ziens hoor. Dag! Ja, tot ziens. Doei! Echte Jammer. Ja, altijd wat te doen in Aalten. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. Leuk die 2,7% begrotingstekort, maar zet hem gewoon op nul. Ja, schitterende stelling, Jan Roos bedacht. Ja, 1,4 miljoen mensen, Jelmer, keken gisteren naar de sterren springen op zaterdag. We hadden het er al even over. Het nieuwe kijkcijferkanon van SBS6, waarin sterren tussen aanhalingstekentjes van een duikplank springen. Een bizar weerzie met coryfeeën als Terroria, Patty Bruid, Emiel Ratelband en onvermijdelijke Kelly van der Veer. En ook de zoveelste keer wij ons afvragen of het nog erger, belachelijker, vernederender en dommer kan. We vragen het aan onze favoriete schoonspringster, actrice en supersterre Kimberly Klaver. Goedenacht, Kimberly. Goedenacht, hallo, hoi. Nou, tjonge, wat was jij goed. Ja, dankjewel, ik was zelf ook erg blij. Nou ja, en vooral ook dat badpak. Tjonge, wat zat dat goed. Ja, vond je het mooi badpak? Nou ja, ik vond gewoon... Ja, kijk, ik bedoel, de concurrentie was er dan ook niet echt naar... met een Patty Bart en een Justine Pemmelij. Maar, poeh, wat een figuurtje, joh. Is er ook een schoonheidsprijs bij? Is het schoonheidsspringen? Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want je had dan de eerste ronde, hè. Dan moest er gesprongen worden met allerlei moeilijke handelingen. Dus zullen we dat Kimberly anders laten vertellen, misschien? Nou, ik zal het even uitleggen hoe het precies zat. Oké, okay, Kimberly, even stil nog. Komt ie, Jammer, gaat even uitleggen. Ik zal het even uitleggen hoe het zat voor de mensen die het niet hebben gezien. Goed, Jammer. Dan deed dus iedereen op zijn eigen niveau een saltootje. En nou, ik vond, ja, ik kan er niks aan doen, maar hoe heet die nou ook alweer? Jody Bernal. Die had absoluut de beste sprong van iedereen en allemaal. Ja. Ik vond Jody ook helemaal te gek. En het is natuurlijk ook heel erg verschrikkelijk dat die eruit ligt. Want hij had echt nog heel veel... Hij ligt eruit. Okay. Maar dat is als je de beste sprong van allemaal maakt, lig je eruit. Dus eigenlijk wat ik al dacht is waar. Dit programma is vooral bedoeld om mensen te vernederen, klein te krijgen, uit te lachen. Want als je het kan, dan word je eruit. Maar het klopt niet, Kimberly. Nou ja, hij stond tegenover Liesbeth Kamerling. En Liesbeth deed het ook heel erg goed. Jodie een mooie sprong, maar Liesbeth had ook een mooie sprong. Ja. Veel zullen denken van ja, Jodie had doorgemoeten. Maar ja, de jury heeft besloten om Liesbeth door te laten gaan. En dat is niet per se om Jodie te vernederen, want die kreeg hele hoge cijfers. Dus dat was altijd Ik bedoel meer dat ze de goede eruit halen, zodat de laten we zeggen, de Terror Jaaps overblijven. Ja. De grote plons, de kanonnen en de mooie meisjes. Nou, zou maar ik ook doen, hè, Kimberly? Zo zou ik het ook doen, hoor. Ik zou de krukken houden en de mooie meisjes, ja, zo lang mogelijk. Terecht. En de, dat klopt niet, want Dirk Taak zit er ook nog in. Ja, dat is een knappe kerel. Leuke jongen. Ja, maar hoe goed deed hij het, zeg? Heb je zijn sprong gezien van de 7,5? Oké, maar nu komt het moment, hè, dan krijg je dus al die juryrapporten. Dan staat er een soort van volgorde die... Mwah, klopt. Hè? Dan heb je dus een combinatie van goede sprongen. En, ja. Want bijvoorbeeld, dan kreeg bijvoorbeeld fascinerend ook... Fascinerend is dit, hè? Justine Pemmelij kreeg een heel goed, goede cijfer... terwijl ze alleen met haar armen wapperde. Ja. Maar ja, omdat ze zwemangst heeft, kreeg ze een 9. Dan denk ik, wat gaan we nou krijgen? Maar dat vind ik nou wel weer leuk. Dat is gewoon dat andere factoren ook worden meegewogen. Dat slaat Je duikt als er een kei van aanbus voort. Kijk, Adje bijvoorbeeld, die sprong alleen, maar wel van 10 meter. Nou, dat vind ik terecht dat je een hoog cijfer krijgt. Want ik zou ook best wel knap... Nou, ik zou dat ook wel eng vinden, 10 meter. Nou, wist ik het weten. Dan, zou je dat doen? Ja, tuurlijk. Makkie. Ach, uiteraard. Ja, nee, echt. Ja, met een salto denk ik zelfs. Hé, maar Kimberly. Ik dacht eerst dat het een geintje was. Wist je dat? Ik denk, er komt niet een show op zaterdagavond... met sterren springen op die sterren springen op zaterdag. Hey, dat is een grap. Dat dacht ik echt. Ja, hoe leuk is dat? En toch was het er. Toch was het zo. En nou? 1,4 miljoen kijkers. Wat zegt het over... Ik ben eigenlijk... Het is dat ik jou heel aardig vind. En wat verdien je eigenlijk een miljoen als je wint of zo? Nou, ik verdien geen miljoen. Oh, wat, nee, maar wel ik verdien geen miljoen. Maar, wel... maar het is gewoon heel leuk om te leren. Dit is gewoon een uitdaging. Nee, en wanneer je mee begint, dan wil je gewoon doorknallen. Nee, je geen hoofdprijs. Nee, joh. Nee, joh, echt niet. Dat kan toch... Ik weet dat je wat anders wil horen, maar meer dan dit kan ik je niet geven. Jij vindt echt gewoon... Ik dacht het nooit van mezelf, maar eigenlijk zit diep van binnen bij mij zit een schoonduiker. Nou, gewoon een sporter die het leuk vindt om heel veel verschillende sporten te beoefenen. En anders zou ik dit never nooit doen. Ik bedoel, als actrice heb ik al moeten paardrijden, al moeten zwaardvechten, noem maar op. En nu, ook weer in de lijn van mijn werk, krijg je de kans om dit te doen. En dat vind ik gewoon gaaf. Het is heel simpel. Ik vind het een schitterend. Het is heel simpel. Had je echt liever met Strictly Come Dancing willen meedoen? Nee, want ik heb 10 jaar lang gedanst, van mijn 5e tot mijn 5e. Daar ben ik klaar mee. Ik ben een beetje uitgedaan. Had je kunnen winnen, had je zeker gewonnen natuurlijk, hè? Ja, wellicht, maar dit is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Die uitdaging is veel groter voor mij. Wat gaan we hierna nog verzinnen, Kimberly? Ja, want sterren, ik geloof het echt niet, hè? Nou, Jan, laat je gedachten de vrije loop doen. Kom op, brainstormen. Nou, sterren bootcampen, sterren tijgeren. Sterren yoga. Yoga, sterren Bikram yoga. Ben je wel eens echt... Zolang er een publiek voor is. Kijk, mensen vinden het gewoon leuk. Ook is dat pure nieuwsgierigheid om te zien wat leken in een bepaald vak ervan bakken. Hoe ze het doen. Oh, is dat het? Ik dacht dat het leedvermaak is. Ja, dat zeg ik. Of ze willen iemand zien vallen. Dus er zit misschien een stukje leedvermaak bij. Daar zit jij niet mee. Maar ook heel veel positieve reacties. Er zijn bijvoorbeeld gek van de sprong van Dirk Taap. En ook Petty die natuurlijk het salto deed en daarbij viel. Ja, ze ging vol op de bek, hè? Dat was geweldig. Hoe is dat nou weer geweldig? Ja, maar, dat is toch hartstikke zielig voor het mens? Nee, dat wil je zien. Maar dat bedoel ik. Het is een goede combinatie van sterren in badpak. Ja, Kimberly in badpak. Waaronder Kimberly. Ja, dat is eigenlijk al een reden om te kijken. Tuurlijk. Absoluut. Dat is één. Voor meneer Taart. Hoe heet die gast? Als je een vrouw bent, vind je ook leuk om in een badpak te zien of in een zwembroekje? Nou, dat is 1. 2, je wilt zien dat een ster op zijn muil gaat. Nou, Betty ging echt flink op de muil, inclusief bloedlip en bloedtand. Okay. Top, top televisie. En je wilt dat graag nog... Okay. Nou, dat ben je er eigenlijk wel, toch? Ja, wat wil je nog graag nog? Nou, misschien vinden sommige mensen het ook leuk als het een keer wel lukt. Of denk je dat het geheel niet lijkt? Nou, dat lijkt me niet. Hè. Als eentje doodgaat, is misschien nog... dat is het toch ook? We stappen er weer niks van, zeker. Maar Kimberly, heb je wel eens nee gezegd tegen zo'n sterrending? Ja, absoluut. Wat was dat? Wat je nee hebt gezegd? Nee, dat hou ik voor me. Nee, maar ik heb regelmatig nee gezegd, maar dat kwam dan ook door mijn drukke werkschema. Sterren en hun stoelgang. De stoelgang? Wat zeg jij nou? Expeditie Robinson. Ik hoorde even niks meer, toen hoorde ik alleen dat woord. Ik denk, we gaan nog geen goede programma. Sterren en een stoelgang op dinsdagavond. Karin met sterren. Dat voorstel heb ik nog niet gehad. Oh, okay. Maar wie is de mol? Heb je daar wel eens een voorstel van gehad? Nee, daar heb ik nog geen voorstel. Expeditie Robinson. Wellicht, misschien niet. Ja, dat was hem, hè? Dan heb je dus nee gezegd. Nee, Ik kan ook niet zeggen of ik dat wel. Er was. Maar ik zou ook niet zeggen dat ik nee zou zeggen. Nee, ik heb wel nee gezegd. Ja, het lijkt mij wel een uitdaging. Wat? SB is erop een ander soort. Ja, jezus, nou, dat lijkt me een hele, hele, hele heftige uitdaging. Maar kijk, zoiets moet ook passen in je werkschema. Hè? Nee, natuurlijk. Ik vind dat soort programma's geweldig, maar zo dat is kan het ook natuurlijk niet zo altijd. Zo is nee, natuurlijk. Zou jij het doen, Jan? Dit springen? Dit springen? Nee. Ja. Nee. Ik zou er toch heel ongemakkelijk van worden dat de mensen alleen maar gingen om mij met mijn bolle witte pens als een walvis te water te zien gaan. Dat lijkt heel moeilijk, zou ik dat vinden. Ja, dat waren ook mensen die zaten te vertellen. Maar ik was helemaal blauw. Ja. Ook een mooi meisje was dat. Die niet, Liesbeth, ja. Nee, dit is niet anders. Nee, maar ja. Nou, maar ja. Ook helemaal blauw, overal gevallen en oud en verschrikkelijk. Ik wat doe je jezelf toch aan? Maar goed, dat ben ik. Ja, Jan, dat is soms zo. Is dat soms in het leven? Dan ga je ergens voor en dan krijg je blauwe plekken en bruises, maar dat is ook alweer een kick. Ja, alweer een kom op, kick. Zeg, je moet er wel een beetje voor gaan. Ja, nee, nou ja, ik hoor jij nog wel als je mij leest. Nee, liever niet. Je blijft liever gewoon lekker een kopje koffie. Maar even wat belangrijks. Wanneer ben jij er weer op? Want dat is belangrijk. Nee, daar ben je weer voor. Wanneer, ja. Want je ik ben over 2 weken ben ik wel. Ik ga morgen weer hard aan de bak, jongens. Ik moet trainen. Ik moet die salto's. Oh, vertel eens. Je gaat ook echt door de week. Hoe vaak ben je in het zwembad nou? Door de week, tussen nu en nou, en 4-5 dagen per week. 4-5? Ja, en dan 's ochtends of 's avonds laat of 's middags, whatever works. Heb je, ja. Dan heb je ook een of andere gast die zegt, nee, Kimberly, dat moet anders. Je moet, ja, constant. Ja, en zo'n coach. Ja, en dan denk ik, oh, dit was echt helemaal super. En dan, nee, benen waren niet goed. Nee, sorry, je ging te langzaam. Nee, je ging te snel. Ik hoor alleen maar wat nee. Wat is de ambitie? Er een kritiek over me heen. Ga jij van de 10 meter plank nog? Het is wel een doel wat ik voor mezelf heb gesteld. Nog belangrijker. Niet van mondig ja te zeggen. Ga je met een bikini van de 10 meter van? Hey, ben jij helemaal gek of zo met een bikini van de 10 meter? Ik kan wel raden wat er dan gebeurt. Nou, ja. Maar die bikini vind ik nooit meer terug. Die ligt gewoon in het zwembad. Nou, dan ga je met Terror Jaap erachteraan hebben we hem terug, hoor. Nee, dank je. Goed, nou. Het was fascinerend, verhelderend, geweldig en heerlijk om je even te spreken. Ik vond het ook een fijn diepte-interview, mannen. Ja, diepte-interview, mooi. Ik wou ook nog even vragen, over diepte-interview gesproken. Kimberly, wat staat ons, wat jou betreft, nog te wachten in het nieuwe seizoen, behalve dat je van duikplank af springt? Wat ga je doen? Nou, in augustus spring ik nog steeds van duikplank planken af. Ja. Dan komt september. Eind september begint er een nieuwe serie genaamd Creamy Clowns met Johnny de Mol. Het is voor België en voor Nederland. Creamy Clowns! Leuk! Creamy Clowns, hè? Creamy. Ja, misdadige clowns, ja. Maar die gaan jullie geweldig vinden, trust me. Okay, dat kun je maar even googlen. En daarin, die gaan jij helemaal leuk vinden. En daarin speel jij wie? Daarin speel ik een jonge vrouw die een soort van geadopteerd wordt door een beetje een maffia-familie, zo kan je het noemen, die dus heel veel meemaakt. Leuk. Het is echt een hele gave dramaserie. Oké, gave dramaserie. En dan komt er in februari Verliefd op Ibiza uit. En dat is de film die we hebben gedraaid op Ibiza. Met Gigi ook erin, hè? Met Gigi ook erin, over ja. En Kim, Kimstra. Jeetje, Mina. Wat een geweldige dingen gebeuren er allemaal nog. Ja, dat kan ook leuk dingen. Wist je dat ik een nieuw blaadje heb eigenlijk? Nee, mag je in je bikini in, hè? Hoef je niet meer bloot, hè? Wat er dan over te praten? Mag je, ja, denk je dat ik niet genoeg in mijn bikini en badpak op tv ben zien verlopen? Oh ja, maar dat is toch leuk voor de lezertjes? Een beetje reclame maken voor goeie je nieuwe serie, hoor. Ja, voor je leuk film. Voor de lezers, maar het moet ook leuk. Moet je met aantrekkelijk voorstel komen? Dat moet ook leuk zijn voor mij. Ja, maar gaan we een weekje naar een mooie zonbestemming. En je bent een keer hoofdgast. Moet je er maar even over nadenken. Hey. En je bent een keer hoofdgast bij de echte Janne. Nou, wat wil je nog meer? Nou, ik ga dit zo inbrengen morgen. Gek woord in deze context. Maar ik ga het zo inbrengen op de redactievergadering morgen dit. Nou, succes ermee. Maandag morgen fris aan de gang. Je hoort toch van ons, Kimberly Klaver. Fijne nacht, Willem. Ga lekker slapen. Lief dat je de telefoon kwam. Pas op je valt. Ja, graag gedaan. He? Fijne nacht. Dag. Bye, doei. Slaap lekker. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh, wat zijn we allemaal blij dat we niet boven de 3% begrotingstekort uitkomen. Want nou is de baas Brussel niet boos op ons. Links wil het geld natuurlijk gelijk gaan uitgeven. Maar laten we nou een keer verstandig zijn. Die poen hebben we niet over. Dan hoeven we minder rente te betalen. Dus is er maar één streven, de 0%. Dus bel 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Leuk hoor, die 2,7% begrotingstekort, maar wij gaan gewoon voor 0. Nou, zet hem gewoon op 0. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Jasper. Hey, ja, Pieter Groot is weer beter. Wat je nou, jongen? Ja. Ik was in Beieren. In Beieren? Ik dacht dat je ziek was. Ja, ik wil zeggen, is dat ook een ziekte? Zeg je? Was je in Beieren? Men zei dat je ziek was. Ja, men beweerde dat je ziek was. Ja, daarvoor was ik inderdaad ziek. Ja, klopt. Je bent naar een kliniek in Beieren gegaan om weer te herstellen. Ik vind het wel echt... Ik was gelukkig net voor mijn vakantie weer beter. Nou, goed zo. Ik vind het een eer dat ik je nou aan deze kant van de ruit mag verwelkomen. Hou je nou eens een keer op met iedereen... Ik zei, het goed als vervangers. Ja, kijk, dat wilde ik ervoor. Dankjewel, Jasper. Ja, maar nu even to the point. Wat vind jij van de stelling? Niet mee eens. Ik vind dat we een overschot toe moeten. Ik bedoel, bij een nul ziet het natuurlijk nog niks op. We moeten sparen, zeg jij. En hoe de fuck gaan wij dat... Betalen, ja. Hoe gaan we dat in vredesnaam doen, Jasper? Nou, wat mij betreft kan een hoop worden afgeschaft... om maar te beginnen met het ministerie van Economische Zaken. Goed, dankjewel, Jasper. Wat een geleuter. De Valentijn, wil je ook het ministerie van Economische Zaken afschaffen? Valentijn? Ja. Hallo? Ja. Hoi, hallo. Wil jij ook het ministerie van Economische Zaken afschaffen? Nee, dat niet. Maar wel naar 0%. Dat is een goed idee. Goed idee, hè? Hoe dacht je... Dan is de vraag die hoe? Je moet stellen. Ja. Hoe ga je die pijn verdelen? Ja. Ja, nou, dat is nou inderdaad. En heb je daar ook een mening over, Valentijn? Nou en of. Nou, vlug. Hop, kom. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten doen. Oh, god. Wat een geleuter. Iris, een meisje. Denk ik. Iris, ben je een meisje? Ja. Super. Nou. Heb je een mening? Eigenlijk niet. Die stelling van jullie is weer reten saai. Maar ik wil in naam van Niels, die wil jullie bedanken voor het mooie t-shirt wat hij heeft gekregen. Oh. Ook hangt hij op zijn knieën. Ook maar, is Niels een dwerg eigenlijk dan? Hij kan niet bereiken, dus ik moest het telefoonnummer van hem doorgeven. Dat is 0622523517. Oké, nou, dankjewel. Super, doei. Dag Iris. Wat een geluk. Normaal doet Niels altijd een bedreiging. Nee, Niels is mijn bedreiging. Ja. Maar dat meent hij niet echt. Het is gewoon, maar toch mis ik hem nu wel. Dat een beetje bedreigend. Dat komt ook helemaal nergens over. Helmoet, ben jij daar? Guten Tag, Helmoet. Ja, ik ben daar. Goed zo. Geef eens gauw je mening over de stelling of zeg iets anders leuks. Nou, kijk, over die 2,7. Goed, we zullen in Nederland ook een beetje aan ons huishoudboekje moeten denken. Hè? Anders komen we nergens. Nou, maar ik vind het toch wel knap al even goed, hoor. Nou ja, goed. Ik ben qua bezuinig op 2,7 uitkomen. Nou, dan is het streven gehaald. En dat uiteindelijk nul of een... Dat je dan zelfs nog geld overhoudt. Ja, goed, dat zou allemaal mooi zijn. Maar waar blijft de overheid dan met het stimuleren voor... Daar nog een meisje. Wat een geleuk. Sorry, ik nog een meisje. Jasmine, ja. vlug. Met Jasmine. Tiffany. Oh, Tiffany. Ik word gestoord van mensen die Jasmine heten... dan plotseling Tiffany blijven te heten. Ik ben er helemaal klaar mee. Weg is klaar. Wat een geleuk. Zo, dat was het. Hé, dat verdomde genoeg. Als je dan niet eens meer mensen kunt vertrouwen die opbellen dat ze Jasmine heten... en dan plotseling Tiffany blijken te heten... en dan zijn ze Iris, die nabellen namens Niels... die Jan Roos met de dood wil bedreigen... terwijl die jongen al dood ligt te gaan. Ja, arme Jan, arme Jan. Het is een hele wonderlijke uitzending geworden, dames en heren... met een fantastische journalist, een geweldige kutkebouter... en vergeet Oompa Loompa niet, die aan de knoppen zat. Ja. Het was fascinerend. Ik ben zo blij dat het voorbij is. Volgende week hebben we hier hopelijk Jesse Klaver van GroenLinks... Dan wordt ook heel interessant, denk ik. Ja. Dan is Jantje weer terug, dan ben ik weer terug. En jullie gaan lekker slapen. En ik ook. De mazzel. Slaap lekker. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Is het nou waar dat u een inbreker met een gieter uit huis gemapt hebt? Ja. We zijn heel trots op u. Ik hoop dat u nooit meer terugkomt. Maar als u het wel doet, dan moet u maar lekker weer een klap geven. Nou, dan had hij nog wat harder genomen.